เรื่องแรกของเรานะครับมารออยู่แล้วนะครับเรื่องของคุณอินคุณอินปัจจุบันอายุ23ปีนะครับน้องอินบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการผ่านมาแล้ว5ปีกว่าๆนะครับแล้วน้องอินให้ชื่อเรื่องว่านั่งประจำนะครับเราจะเปิดสโมสรในคืนนี้ด้วยเรื่องราวของน้องอินนะครับและตอนนี้น้องอินอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยสวัสดีครับน้องอินครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับอินนี่เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมครับ ได้ยินค่ะพี่ขวัญ โอเคนะครับน้องอินเปิดสปีกเกอร์โฟนอะไรอยู่ปะ ค่ะ ปิดก่อนนะคะเดี๋ยวเสียงเพราะว่าเสียงมันดูก้องๆเดี๋ยวมันจะคุยกันไม่ชัด โอเคค่ะฮัลโหลค่ะปิดแล้วค่ะ โอเคแบบนี้ดีกว่าเมื่อกี้มันดูกว้างๆก้องๆยังไงไม่รู้นะ ค ่ ะ โอเคน้องอินครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน มีนบุรีค่ะ แถวมีนบุรีนี่เองแล้วฟังกับใครครับเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวช็อก คุณแม่ค่ะ คุณแม่เหรอ ค ่ ะ โอเคกราบสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับ ค่ะ โอเคเรื่องนี้นั่งประจำเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการผ่านมาแล้ว5ปีเป็นยังไงบ้าง ก็คือตอนนั้นคือหนูไปแม่หนูย้ายไปอยู่สมุทรปราการนะคะ ครับ ก็ไปเช่าบ้านเขาอยู่มันก็จะเป็นบ้านห้องแถวอะค่ะพี่ อือฮึ เป็นบ้านห้องแถวคือเป็นหลังที่ติดกัน ครับ ก็คือมีอยู่4หลังแล้วเขาก็จะมีหลังนึงไว้แบบว่าเก็บของกับจอดรถก็คือมันก็จะมีรถมือสองเป็นรถญี่ปุ่นนะคะรถกระบะญี่ปุ่นอ่ะจอดไว้อยู่แล้วก็ปกติแล้วก็จะไปนั่งเล่นกันตรงนั้นประจำเพื่อนมาก็จะไปนั่งเล่นกันตรงนั้น เดี๋ยวพี่ขวัญถามก่อนบ้านเช่าที่เป็นห้องแถวติดกันเนี่ยนะครับกี่ชั้น เป็นชั้นเดียวค่ะเป็นบ้านหลังบ้านเดียวเป ็ นช ั ้นเดียวค่ะ แล้ว ติดกัน กี่หลังครับตรงนั้นนะฮะ ตรงนั้นมีประมาณ4หลังแล้วก็เขาจะปล่อยไว้หลังนึงเพื่อไว้ให้เก็บของกับเหมือนเป็นที่จอดรถอะค่ะ แล้วบ้านของน้องหลังที่เท่าไหร ่หลังข้างๆกับที่เขาจอดรถเลย อ๋อติดกับห้องที่ว่างเลย ค่ะ ครับ ปกติก็จะไปนั่งเล่นกันตรงนั้นบ่อยไปนั่งคุยการกันรุ่นพี่เพื่อนบ้าง ครับ แล้ววันคือเหมือนว่ารุ่นพี่เขาชวนนั่งกินกันนิดนึงประมาณนี้ค่ะพี ่อืมครับ ก็เหมือนนั่งคุยกันก็จะมีทั้งหมด5คน อืม ก็นั่งอยู่บนรถกระบะค่ะนั่งบนกระบะเปิดกระบะท้ายเขาแล้วก็ไปนั่ง ครับ ก็นั่งอยู่สักพักก็เหมือนได้ยินเสียงแบบแต่คือเหตุการณ์คือเพื่อนหนูไปลงไปฉี่ตรงข้างๆรถแต่เหมือนก็ขึ้นมานั่งก็เหมือนตั้งแต่เพื่อนหนูไปฉี่ก็จะได้ยินเสียงแบบก็เหมือนแบบเสียงแบบก๊อกแก๊กเสียงอะไรก็ไม่รู้อะพี ่ ก็นึกว่าเป็นหนูก็เลยไม่ได้สนใจสักพักก็เหมือนเสียงแบบเป็นเหมือนเสียงคนคุยกันแล้วก็หันไปดูแต่ไม่มีใคร คุยกันตรงไหน หน้ารถอะค่ะ หน้ารถที่จอดอยู่ในบ้านอะนะ ใช ่ ก็เหมือนลองไปดูก็ไม่มีอะไรก็เลยอ่ะไม่มีอะไรก็ช่างมันเถอะคุยกันต่อนั่งคุยกันนั่งคุยมาสักพักก็ได้เสียงอีกแล้วเสียงเหมือนมีอะไรหล่นนะพี ่ เหมือนเหล็กหล่นอะปิ้งแล้วก็อ่ะหันไปดูไม่มีอะไรครั้งนี้ก็อ่ะเพื่อนก็บอกว่าเออมึงนั่งต่อไม่ต้องสนใจอะไรขอพูดคำหยาบหน่อยนะคะ ได ้ๆก็มึงไม่มีอะไรหรอกทุกคนก็นั่งคุยต่อสักพักมันได้เสียงเหมือนคนคุยอีกแล้วพี ่ แต่ครั้งนี้คือเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเป็นเหมือนภาษาเขมรนะพี ่คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้เป็นภาษาอะไรถูกไหม ใช่แต่เพื่อนหนูบอกเป็นเสียงภาษาเขมรเพื่อนพูด คร ับ ก็เลยอ่ะมองไปอีกก็ครั้งนี้เพื่อนหนูก็เลยอ่ะเหมือนลงจากรถกระโดดลงไปก็คือลงไปเสร็จคนแรกก็มองเสร็จแล้วก็เหมือนมองใต้รถนะพี ่ คือมองหลังกระบะคือมองก้มไปใต้รถที่เปิดท้ายพี่เปิดท้ายต้องเปิดท้ายมองตรงนั้นแหละก็นิ่งแล้วก็เดินไปเลย ไอ้คนที่ก้มไปดูนะพอก้มเสร็จปุ๊บก็นิ่งแล้วก็เดินออกไปเลย ใช่ อ ้ าว อีกคนนึงก็เลยลองเดินลงไปด้วยลงไปอีกคนนึงลงไปเสร็จก็พูดว่ามึงกูกลับบ้านละมันดึกละเที่ยงคืนละเออโชคดีมึงแต่คืนบ้านหนูอยู่ใกล้สุดใช่ไหมพี ่ ก็เหลือ3คนก็เลยสามคนแค่อยากกลับก็อ่านแบบนี้มึงไปเล่นเกมกันสักพักกำลังจะโดดลงเด้งเสียงคนคุยก็เลยก้มไปพร้อมกันเลยพี่ก้มไปพร้อมกันแต่คือเห็นเป็นหน้าคนพี ่ตรงไหน เหมือนเป็นหน้าคนแล้วก็เอาขาเป็นเหมือนขาพิการนะพี่เหมือนเอาขาไฟกับพี่เคยเหมือนโนราไหม อะไรนะฮะ ท่ามโนรา อ่า แล้วก็คานออกมา จากใต้ท้องรถคันนั้นนะ ใช ใช่จากหน้ารถมาท้ายรถในจังหวะนั้นคือวิ่งวิ่งกระจายวงเลยพี ่ แล้วก็ไม่กล้าเรียกย่าไงเพราะกลัวย่าด่าก็เลยวิ่งกรีดกันวิ่งไปเลยพี ่ครับ วิ่งไปเสร็จก็ไปตั้งสติอยู่ร้านเกมก็ไม่มึงมันอะไรวะก็เลยโทรไปถามเพื่อนอีก2คนที่บอกว่าก ลับไปก่อน นิ่งอีกคนนึงบอกกลับบ้านไปก่อน อ ่ะมันบอกมึงกูเห็นตั้งแต่แรกละตั้งแต่ลงไปดูอ่ะแต่ไม่กล้าบอกมึงกูกลัวมึงไม่กล้าเข้าบ้านดังหนูก็ไม่กล้าเข้าบ้านนะพี่หนูนั่งร้านเกมถึง6 โมงเช้าอ่ะก็เลยไปสืบไปถามเขาถามคนแถวนั้น ครับ ก็จะมีร้านขายของเล่นเขาก็พูดว่าอ๋อเป็นรถมือสองเป็นรถมือสองที่เจ้าของเก่าไปซื้อมา ครับ แล้วก็ไม่รู้ว่ารถนั้นเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าตอนมาเพราะมันบุกคือคนแถวนั้นเห็นว่ารถคันเนี้ยมาตอนซื้อมาบุกนะหน้ารถบุก ครับ เขามาทำมาเหมือนไปซื้อมาแล้วต้องมาทำมาค่ะพี่เราก็ไม่รู้ว่ารถไปรถคันนั้นไปทำอะไรมา ครับ ค่ะพี่ก็คือเหตุการณ์จะมีประมาณเนี ้ ย แล้วหลังจากนั้นแหละครับหลังจากนั้นที่เราเจอเหตุการณ์นี้เราเนี่ยกับเพื่อนๆรวมตัวกันรวมกลุ่มกันมานั่งตรงนี้อีกป่ะ ไม่เลยค่ะพี่ไม่มีวันแบบจะคือถ้าแบบว่าท่านไม่ท่านแบบว่าจะเข้าบ้านก็คือเข้าก่อน20:00แต่ถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยไม่กล้าเข้าไม่กล้าเข้าบ้านคนเดียวตอนดึก เฮ้ยเชื่อไหมพี่ขวัญฟังเรื่องราวน้องอินเนี่ยพี่ก็มีอารมณ์แบบนี้เหมือนกันสมัยอยู่ที่หล่มสักเพชรบูรณ์กลางคืนอ่ะเพื่อนๆน่ะแก๊งผู้ชายก็จะมานั่งหาที่นั่งคุยกันนั่งเมาส์นู่นเมาส์นี่นั่งเล่นนู่นนี่บางทีซื้อขนมมานั่งกินกันก็จะมีจุดประจำที่นั่งประจำแบบนี้แหละอารมณ์แบบนี้เลยพี่เข้าใจเลยว่าเป็นการรวมกลุ่มของเรายิ่งโดยเฉพาะเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากขี่มอเตอร์ไซค์มาหากันปั่นจักรยานมาหากันอะไรอย่างเงี้ย ค ่ ะ เออแล้วถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้ใครก็ไม่กล้าไปนั่งเนาะ ใช่พี่คือจำได้เลยว่า เ ขาเหมือนเอาขาเอาขาเหมือนข้ามโนราที่กับหัว ครับ แล้วก็ใช้มืออ่ะมือกับหน้าคานออกมา เหมือนหนังผีเลยอ่ะพี่นึกภาพออกเลย แต่หน้ามืดๆแต่พี่หน้ามืดๆเลยนะพี่หน้ามืดๆตาแดง ๆครับ เหมือนมองเหมือนโมโหพี่เหมือนโมโหว่าพวกเธอทุกเธอมาเสียงดังอะไรประมาณเนี้ย ก็วัยรุ่นนะเน า ะ หลายรอบแล้วพี่เหมือนเขามาเตือนหลายรอบแล้วอ่ะตั้งให้ได้ยินเสียงแล้วก็แก๊สเสียงเล็กหล่นเสียงคุยคุยเนี่ยเหมือนเขาเตือนว่าเบาๆหน่อยประมาณนี้อ่ะพี่เขาคงไม่ได้มาทำอะไร เราไม่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกอารมณ์แบบเนี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเสียงอะไรเขาก็แก๊กมาใครจะมารู้สึกว่าเฮ้ยห้ามคุยกันดังนะห้ามไอ้นู่นนะห้ามไอ้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมเขาก็เลยว่าอ้าวห้ามไม่รู้เรื่องแล้วห้ามไม่อยู่ก็นี่เลยแล้วกันนี่ออกมาให้เห็นเลยเป็นไงล่ะ ใช่ แล้วทีนี้ที่หนูเจอนะครับที่ตรงนั้นมันที่น้องบอกว่าเป็นบ้านที่ตัวเองพักอาศัยอยู่นะครับเช่าเขาอยู่เนี่ยแล้วคนอื่นนะบ้านหลังอื่นนะเขาเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆแบบนั้นปะ มีค่ะ ยังไง เขาก็จะมีเสียงคนร้องไห้บ้างอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีแบบเงาดำๆวิ่งไปในรถ ครับ คนถนัดเขาก็บอกว่าจะมีเห็นแต่เขาไม่พูดกันอะไรนะแต่วันที่หนูเจอเสร็จพวกหนูก็รวมตัวไปถามเลย ครับ แต่ไม่ได้ถามเจ้าของนะครับไปถามคนอยู่แถวนั้นเพราะว่าหนูสนิทกับเขาแล้วก็เลยลองไปถาม ครับ ค่ะแต่ตอนนี้รถคันนี้ก็ยังอยู่นะพี ่ยังจอดอยู่ ตอนปัจจุบันนี้ยังจอดอยู ่แต่ว่าหนู เจ้าของพิการไปแล้ว อ๋อเหรอแต่ว่าหนูก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมมินบุรีแล้วใช่ไหม ใช่แต่เราก็กลับไปบ้างไปหาเพื่อนเนี่ยนะยังเห็นคันนี้อยู ่ครับแต่ว่ารถคันนี้ยังไม่ไปไหนเนาะ ค่ะ โอเคนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะน้องอิน ค่ะ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณจริงก็เดี๋ยวตอนท้ายรายการเดี๋ยวรอลุ้นนะว่าเรื่องราวน้องอินเนี่ยจะถูกหยิบขึ้นมาเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะครับ ค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณครับน้องอิน สวัสดีค่ะพี่จริง พี่ขวัญนะครับอยู่กับพี่ขวัญนะ ค่ะค่ะ เสียงไม่เหมือนกันหรอ พี่เก่งไง ถามจริงเสียง พี่เก่งแล้วพี่เดียว เสียงเหมือนกันหรอ ค่ะ จริงอ่ะ ใช่ครั้งนั้นหนูคุยกับพี่เก่งวันล่าสองวันที่แล้วเนี ่ ย เอาเหรอ ค ่ ะ อ๋อได้โอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับเรื่องที่สองของเรานะครับเราไปที่สายของคุณต่อฮะคุณต่ออยู่กับเราในสายเรียบร้อยคุณต่อสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับต่อโทรมาจากไหนเอ่ย กรุงเทพครับ กรุงเทพนะแล้วตอนนี้พักผ่อนแล้วหรือว่าทำงานอยู่ครับ เพิ่งกลับมาทำงานได้ไม่นานครับ เพิ่งกลับมาทำงานได้ไม่นาน ครับคือป่วยเป็นโรคไตแล้วก็อยู่โรงพยาบาลไปเดือนกว่าครับ โอ้แล้วตอนนี้สุขภาพดีขึ้นหรือยังครับน้อง ก็ ็ดีขึ้นครับเพิ่งมากลับมาทำงานได้2เดือนคร ับ เอาใจช่วยนะขอให้สุขภาพแข็งแรงดีวันดีคืนอย่าให้ป่วยไข้อีกเลยนะ ครับผมเคยโทรมาเล่ากับพี่ขวัญแล้วด้วยนะ จริงเหรอ ใช่ครับ นานยัง เคยที่เล่าเรื่องว่าประมาณเดือนพฤษภาปีที่แล้ว ม ิถุนาประมาณเนี้ยครับ เรื่องอะไร เรื่องประสบการณ์หมู่ครับที่ไปบวชอะครับ อ๋อพี่จำได้ละที่ไปบวชแล้วก็เหมือนกับมีพระข้างบนแล้วก็ที่เราไปทำไม่กงไม่กวาดอะไรนั่นเหรอใช่ป่ะ ไม่ใช่ ใช่ที่มีที่มีพระเสียชีวิตอ่ะ ใช่ มรณภาพอ่ะใช่ไหม ใช่ครับ เออจำได้แล้วต้องต่อมาคราวนี้ พยายามโทรมาหลายรอบแล้วผมหลับไปก่อน โถอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าฤกษ์งามยามดีนะครับวันตรุษจีนแบบนี้นะครับน้องต่อมาเล่าเรื่องนี้ประสบการณ์ที่บอกข้อมูลส่งมาจากข้างนอกบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวน้องต่อเอง ใช่ครับเกิดเมื่อประมาณ22ปีที่แล้วประมาณ20ปีประมาณนี้ครับ อ๋อค ือครับเริ่มเลยนะครับ เชิญเลยครับ คือการเข้าค่ายระดับชั้นประถมอะครับก็คือเป็นโรงเรียนในกรุงเทพแหละ แต่ชื่อโรงเรียนเราไม่ต้องบอกนะ ใช่ครับ okay. เป็นเทศเฉย ๆครับ ครับผมคือเราจะไม่มีการเดินไปเดินทางไปข้างนอกเพราะว่าโรงเรียนประถมเนี่ยเขาจะให้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเนี่ยจะให้เข้าค่ายที่โรงเรียน ครับ นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็รอที่จะได้เข้าค่ายเพราะว่าเป็นการเข้าค่ายครั้งแรกที่โรงเรียนแล้วได้ครั้งคืนคือป.1ถึงป.4เนี่ยทุกคนจะได้เป็นเข้าเช้าและกลับเย็นแต่ป.5เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ทุกคนจะได้ค้างคืนที่โรงเรียน2วันไอ้3คืน2วันเอ๊ะ 2คืน3วันครับ ใช่ๆก็คือมาเข้าตั้งแต่เช้าวันศุกร์ซึ่งจะไม่มีการเรียนในระดับชั้นป.5 ป.6 ก็คือเข้ารวมกันครับก็คือหมายถึงว่าไม่มีเรียนในวันศุกร์อะครับเพราะว่าเราจะเข้าศุกร์เสาร์อาทิตย ์คร ับ ก็คือมาเริ่มตั้งแต่เช้าวันศุกร์เลยทุกคนก็แบบเขาจะปิดตึกไม่ให้นักเรียนขึ้นตึกเพราะว่าตึกเนี้ยชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่ที่เขาจัดเขาเรียกว่าจัดสถานที่เข้าค่ายกันแล้วไปนอนอีกตึกหนึ่งครับซึ่งตึกเนี้ยเราก็ไปถึงตอนประมาณ7โมงเช้าทุกคนก็จัดของรวมไว้ก่อนที่คือที่รวมกระเป๋านะครับแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงว่ามีคนอยู่ข้างบนเหมือนวิ่งเหมือนมีคนวิ่งคือมันเป็นตึกไม้ครับพี ่ มีคนวิ่งอยู่ข้างบนแล้วก็บอกเอ้าทุกคนปิดตึกแล้วทำไมถึงมีเสียงวิ่งก็เลยไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมีน้องๆขึ้นไปวิ่งข้างบนหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าไม่นะเนี่ยมันเพิ่ง7โมงน้องๆไม่น่าจะมาหรอกแล้วอีกอย่างในตึกเนี้ยไม่มีการเรียนการสอนนานแล้วเป็นตึกที่เขากำลังจะทุบในไม่ช้าค ือ เป็นตึกที่กำลังจะทุบแต่ว่ายังไม่ได้ทุบเพราะตึกอยู่ในสภาพดีแต่กำลังจะสร้างตึกใหม่ตรงนั้นนะครับ ครับ ก็คือปิดคือเขาทำเอาที่กั้นมาปิดไว้เมื่อให้ขึ้นชั้นสองแต่ว่าชั้นหนึ่งยังมีขอยังเป็นเหมือนว่าที่ทำลานกิจกรรมอะไรเงี้ยครับ คร ับ ก็คือแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็แบบชอบคือเขาอยากเข้าค่ายมากเขาตื่นเต้นมากแต่วันเนี้ยเขามาแล้วหน้าเขาซีซีเขาบอกเขาไม่ค่อยสบายแต่เขาอะอยากมาเข้าค่ายกับเพื่อนเพราะว่าอยากเข้าค่ายมากเพราะว่าป.1 ป.4 เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ไม่เคยได้เข้าเลยครับนี้เนี่ยทุกอย่างก็ทำกิจกรรมกันไปปกติแต่ว่าเพื่อนคนเนี้ยเขาขออาจารย์ว่าขอนั่งในร่มเพราะว่าไม่อยากโดนแดดไม่ค่อยสบายแต่ว่าอยากเห็นเพื่อนทำกิจกรรมทุกอย่างก็กิจกรรมก็ดำเนินไปพอถึงเย็นของวันแรกอะครับก็จะมีกิจกรรมทดสอบความกล้าก็คือจะมีฐานทดสอบความกล้าเป็นล้วงไห่บ้างเป ็ นปิดตาชิมอาหารแต่ว่าทำในเขตของโรงเรียนทั้งหมดแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือไปห้องดนตรีถ่ายตอน3ทุ่มคือจะเป็นฐานวนนะครับ คือที่ห้องดนตรีไทยเนี่ยจะมีเหมือนประมาณว่าดนตรีไทยเนี่ยเขาจะวางของไว้ที่จุดเป็นจุดๆนะครับแล้วก็ให้ไปดูคำใบ้ว่าคือให้เอาไฟฉายได้ไปกลุ่มละกระบอกไปหาคำศัพท์ในห้องดนตรีไทยว่ามีคำศัพท์ว่าอะไรแล้วก็ค่อยเอามาสรุปผลอย่างเงี้ยครับ เอามาเรียงกันว่าประโยคเนี้ยคือคำว่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับใช่ เหมือนจิ๊กซอคำอยู่ในนั้นใช่ไหม ใช่ครับแล้วก็คือตอนฐานอื่นๆน่ะไม่มีอะไรพอทุกคนไปกลุ่มของผมเนี่ยขึ้นไปที่ฐานห้องดนตรีไทยเนี่ยเข้าไปตอนแรก ตอนเดินขึ้นบันไดเพราะว่าบันไดไทยอยู่ชั้น3ของตึกของตึกเดียวกันนะครับที่บอกว่ากำลังจะทุบคืออาจารย์มาเปิดให้มาเปิดทางขึ้นให้ตอนเย็น คร ับ ก็พอขึ้นไปเนี่ยก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเล่นระนาดแล้วก็เลยคิดว่าอาจารย์เนี่ยมาเล่นหรือเปล่าประมาณว่ามาบิวอารมณ์นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นไปไม่มีครับคือเป็นเสียงแบบเล่นเป็นเพลงเลยนะพี่แบบดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง คือเชิดเลยเชิดรอเราเลยเรากำลังเดินขึ้นไปกันถูกไหม ใช่ เราก็นึกว่าอาจารย์มาสร้างบรรยากาศให้เราหลอนหรือเปล่า ใช่ครับก ็ คือพอขึ้นไปปุ๊บมืดเอ้าไม่มีแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วก็มีอาจารย์กรุงฐานอยู่คนนึงอาจารย์บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์ไปเข้าห้องน้ำมาพวกเรามาถึงนานแล้วยังบอกอาจารย์ไม่รอเล่นสิเมื่อกี้ผมว่าอาจารย์ผมว่าอาจารย์ไปเล่นดนตรีไทยใช่ไหม อ าจารย์บอกว่าไม่ครูเล่นไม่เป็นครูมาคุมฐานอย่างเดียวแล้วก็รอดูว่าพวกเราอ่ะเป็นอันตรายหรือเปล่าเพราะว่าเข้าไปในห้องมันมืดแล้วหาจะฉายได้กระบอกเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี้พวกเราก็หาคำสัตย์เสร็จก็ลงมาพอลงมาเสร็จอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นไปเขาบอกว่ามีอาจารย์เข้าสองคนคือเขาเห็นคนนั่งอยู่ตรงเครื่องดนตรีไทยคนหนึ่งอาจารย์ที่คุมหน้าห้องคือเขาลงมาเขาบอกว่าเออพระเกียรติมีอาจารย์อยู่กี่คนหรอบอกว่ามีคนเดียวอยู่หน้าห้องไงเขาบอกไม่นะตอนองค์ขึ้นดนตรีไทยอ่ะตอนเราออกมาเรายังหวัดดีอาจารย์อยู่เลยมีอาจารย์นั่งอยู่อีกคนนึงพวกผมก็เอา ไม่แล้วตอนแล้วตอนกลุ่มต่อขึ้นไปมีอาจารย์แค่อยู่ท่านเดียวถูกไหม มีอยู่ท่านเดียวครับ เออ แล้วอาจารย์บอกว่าไปเข้าห้องน้ำเพิ่งเดินมาผมก็เลยคิดว่าอาจารย์อ่ะแย่เล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละกลุ่มจะเจออะไรบ้างอ่ะเราก็คิดว่าเอออาจารย์อาจจะเตรียมกันอะไรเงี้ย คร ับ พอเสร็จก็คือพวกผมก็ไม่เป็นไรแล้วพอถึงตอนนอนนะครับตอนนอนอ่ะผมก็คือนอนที่อีกตึกหนึ่งแล้วทุกคนก็คือเป็นปูเบาะนอนแล้วก็นอนเรียงรวมกันแต่แยกฝั่งชายหญิงทีนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับเขาเดินมาตรงกลางแล้วเขาก็เดินไปเดินมาอยู่ประมาณ20นาทีครับพี ่ แล้วก็เดินออกไปแล้วก็ไม่เดินเข้ามาอีกเลยผมก็เลยเดินไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมีนักเรียนหญิงเขาไปเข้าห้องน้ำเขายังไม่กลับเข้ามาเลยอาจารย์บอกว่าไม่นะคุณนั่งอยู่ตั้งนั่งตั้งนานครูยังไม่เห็นเลยนะว่ามีคนเดินออกมา เอ้าเอ้า ผมก็เลยบอกว่าอาจารย์ผมเห็นจริงๆเนี่ยเพื่อนข้างๆผมก็เห็นเพื่อนคนที่บอกว่าป่วยอ่ะที่ป่วยอ่ะครับ ที่มันสบาย เขาบอกคือเขานอนข้างผม ครับ เขาบอกว่าคือเขาเป็นคนสกิลผมด้วยดูที่หญิงคนเดินไปเดินมาเขาเป็นอะไรหรือเปล่าปวดหัวไม่สบายหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเออไม่รู้เหมือนกันน่ะเราแล้วเขาเนี่ยเขาเดินกลับไปเขายังไม่เข้ามาเลยอาจารย์บอกว่านอนได้แล้วเดี๋ยวครูให้คนไปดูให้เขาก็เลยบอกให้อาจารย์หญิงไปดูในห้องน้ำไม่มีครับ ไม่มี ใช่แล้วเรื่องราวคืออะไรก็คือจบไปแค่นั้นแต่ทุกคนก็บอกว่าอาจจะแบบเป็นเพื่อนเดินไปถึงปลายห้องแล้วไปนอนฝั่งผู้หญิงหรือเปล่าเลยมองไม่เห็นผมก็เลยโอเคไม่มีคนไม่มีคนเป็นไรก็โอเคพอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องตื่นประมาณ4:00 หรือ5:00เพื่อมาออกกำลังกายตอนเช้ า เสือเขาจะมีออกกำลังกายอย่างเงี้ยครับผมเราก็ไปออกที่สนามฟุตบอลแล้วสนามฟุตบอลเนี่ยอยู่ด้านหน้าตึกเก่าที่บอกว่าเราได้ยินเสียงคนตอนแรกอะ ที่จะทุบนะตึกเนี้ยครับ เราก็ออกกำลังกายกันอยู่แบบมีกระโดดตบมีลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอมองไปที่ชั้น2ของตึกนั้นน่ะเป็นเด็กผู้หญิงครับหน้าขาวนั่งเอามือเท้าหน้าเปิดประตูกระจกชั้น2พี่ เฮ้ย อันนี้คือเห็นทั้งหมดเลยเห็นทั้ง100คนเลยพี่ ทั้งโรงเรียนเลยที่เข้าค่ายวันนั้นน่ะนะ ใช่ที่เข้าค่ายวันนั้นที่เราออกกําลังกายอยู่แล้วว่ามีคนบอกว่าดูสิมีเด็กนักเรียนน่ะมาแต่เช้าแล้วเป็นวันเสาร์ด้วยอ่ะมองพวกเราอยู่ทุกคนก็บอกไหนแล้วก็ชี้ไปแล้วหน้านั้นก็ปุ๊บหายเข้าไปพี่คือทุกคนเห็นแล้วก็ปุ๊บหายเข้าไป เดี๋ยวคือตรงนั้นเป็นกระจกหน้าต่าง เป็นกระจกหน้าต่างที่เปิดได้ที่คือว่าเป็นที่เปิดจากด้านในแบบซ้ายขวาที่ถึงออกไงครับ เหมือนบานกระจกทั่วไปหน้าต่างทั่วไป นั่งเท้าคางนั่งเท้าคางมองพวกผม เออ พอพวกผมชี้เขาก็ปุ๊บไปแล้วก็ผ่านแล้วมันแค่ไม่ถึง5วิพี ่ ห่างไป3ห้องไปโคต้าตรงเท่า3ห้องอ่ะพี ่ เดินไปยังไงก็ไม่ทันอ่ะสิ่งนี้อ่ะแล้วห้องมันต้องปิดอยู่เพราะว่าชั้น2อ่ะมันเป็นชั้นที่ไม่มีการ ไม่มีการเรียนการสอนม ี แค่ชั้นสามที่มีห้องดนตรีไทยซ ึ่ งเดี๋ยวพอเขาทุบตึกเขาจะย้ายทีหลังครับทุกคนก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล้วแบบไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบแล้วก็เลยแบบว่าไปวิ่งไปหาอาจารย์คือทุกคนวิ่งพร้อมกันเลยนะพี่เพราะว่าพอเขาโผล่จากเนี้ยเราไปโผล่ที่นึงอ่ะทุกคนวิ่งแล้วก็เลยเปิดแบบว่าไปบอกอาจารย์ดีกว่าว่าให้เราแบบมีคนอยู่บนตึกหรือเปล่าแล้วทำไมถึงแบบเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีนักเรียนอยู่บนตึกทั้งที่มันไม่น่าจะมีได้ยิ่งเป็นวันเสาร์ด้วยเพราะว ่ าเป็นวันที่สองแล้วว ันเสาร์และเช้ามืดด้วยอ่ะตีห้าอย่างเงี้ย ตีห้าใช่ครับ แล้วเป็นไปไม่ได้ว่าตึกเนี้ยจะมีคนขึ้นไปว่าตึกเนี้ยล็อกไว้ ใช่เพราะว่าตอนนอนเนี่ยพวกผมนอนกันอีกตึกนึงด้วยไม่ได้นอนตึกอื่นด้วยครับต ึ กนี้คือตึกที่ทำที่ทำกิจกรรมตอนเช้ากับทำกิจกรรมเมื่อคืนที่หาที่ทดสอบความกล้าแค่นั้น ครับผม แล้วพอเสร็จทุกคนก็แบบตกใจแล้วเพื่อนคนที่เขาคนที่เขาได้สบายเขาบอกว่าเราก็ว่ามันแปลกๆนะเราไปบอกอาจารย์กันเถอะอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบโอเคไปบอกอาจารย์แล้วพอประมาณสักสายๆครับเพื่อนคนนั้นเขาก็ป่วยอีกเขาก็ออกทางแดดไม่ได้เขาก็แบบเราไม่ไหวเลยอ่ะเราขอเราอยากเข้าข้างจริงแต่เนี้ยเราไม่ไหวอ่ะทุกคนก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนกลางวันเรามากินข้าวด้วยนะอะไรเงี้ย คร ับ ก็คือทำกิจกรรมกันตามปกติครับแล้วพอตอนกลางคืนเนี่ยมีแสดงรอบกองไฟเพราะว่ามันจะต้องเป็นคืนที่สองอยู่แล้วที่มีการแสดงรอบกองไฟก่อนเขาคลายกลับ ทุกคนก็มีการแสดงรอบกองไฟแล้วอาจารย์เขาบอกว่าเหลือที่หนึ่งไว้หนึ่งที่ให้เด็กนักเรียนหญิงมีพี่คนหนึ่งเขาชื่ออาบอกชื่อได้ใช่ไหมครับ ครับ คือเขาสมมติว่าชื่อพี่กิ่งแก้ว พี่กิ่งแก้ว ใช่พี่กิ่งแก้วเนี่ยเขาอ่ะเป็นนักเรียนที่นี่และเขาอ่ะชอบดูการแสดงรอบกองไฟมากเขาจะมาดูด้วยทุกปีเขาก็พูดจริงคืออาจารย์เขาบอกว่าพ ี่ ก ิ่ งแก้วจะมาดูทุกปีให้เหลือไว้กองร้อยละหนึ่งที ่ คือหมายถึงว่าให้นั่งไว้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้สึกว่ามีคนมานั่งข้างๆแต่ไม่เห็นตัวให้บอกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะไปนั่งให ้เฮ้ยเดี๋ยวอาจารย์พูดขนาดนี้เราเป็นนักเรียนเราก็รู้สึกเฮ้ยครู ก็คือนึกว่าอาจารย์ดิ้วทุกคนก็แบบโอ้ยอาจารย์ขำๆอะไรเงี้ยแต่คือทุกคนก็เหลือที่นั่งไว้เพราะว่าเราจะมีหมู่25คนมันยังไงเวลานั่งแต่เถาตอนเรียง5มันต้องมีที่ว่าง1ที่อยู่แล้วครับ ครับ แล้วผมก็เป็นคนที่นั่งอยู่ติดกับเพื่อนคนที่ป่วยแล้วก็ที่นั่งข้างๆว่างๆที่ของกองร้อยผมพอดีผมนั่งสักพักผมรู้สึกเหมือนมีคนสะกิดด้านซ้ายแบบหือ เพื่อนด้านขวาแล้วด้านซ้ายใครก็เลยอาจารย์ครับรู้สึกเหมือนมีคนสะกิดอาจารย์ก็เลยมานั่งข้างๆแล้วเขาก็ถามว่าสงสัยพี่เขามานั่งดูด้วยผมก็เลยบอกอาจารย์ไม่แย่สิ เออ ผมก็กลัวนะอะไรเงี้ยพอเสร็จเขาก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรอาจารย์เล่าแย่เล่นผมก็เลยบอกแย่แบบนี้บ่อยๆนี่นะอาจารย ์ คือเขาพูดตั้งแต่ที่แรกแล้วว่าเดี๋ยวจะมีกองร้อยที่พี่เขาไปนั่งดูด้วย อ๋อครับ พวกผมก็เลยแบบโอเคพอหลังจากที่ตอนแสดงกองไฟตอนที่ใกล้จะปิดกองไฟครับ เขาบอกว่าให้ทุกคนนะนั่งสงบนิ่งแล้วนึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วมองไปที่กองไฟขนาดที่มองไปที่กองไฟอะครับผมคงไม่ทราบนะครับว่าคนอื่นเห็นหรือเปล่าแต่ผมไม่เห็นหน้าเด็กผู้หญิงคนที่เห็นเมื่อตอนเช้าอยู่ในกองไฟพี ่อ๋อโอ้ยเดี๋ยวนะพี่ขวัญถามก่อนนิดนึงกองไฟที่เราตั้งไว้บางที่ก็จะใช้กองไฟปลอมเซตขึ้นมาเอาไฟหลอดเดียวนึงอันนี้เป็นไฟที่ก่อไฟจริงๆจุดไฟจริงๆใช้ฟืนจริงๆถูกไหมฮะ ใช้ฟืนจริงๆครับ ระหว่างที่เรากำลังนั่งนิ่งสงบจิตสงบใจอยู่นึกถึงพวกคุณพ่อพวกคุณแม่ จะปิดกองใช่ครับเพื่อจะปิดกองเพื่อที่แบบว่าเดี๋ยวจะล่าน้ำแล้วจะปิดกองแล้วการแสดงเสร็จสิ้นหมดแล้วแล้วเขาบอกให้ว่าให้มองไปที่กองไฟ ครับ ผมเห็นหน้าพี่เขาอะอยู่ในกองไฟคือแบบหน้าตอนแรกผมยังนึกไม่ออกคือผมว่าหน้านี้เหมือนใครที่ไหนคือเห็นแค่แวบเดียวให้เห็นประมาณ2นิ้วครับแล้วก็หายไปครับแล้วก็คือทุกคนก็นอนแล้วก็คือทุกคนก็คิดว่ามันแค่นี้ไม่น่าจะมีอะไรละแล้วทุกคนก็เข้านอนตามปกติพอตอนเช้าเนี่ยเพื่อนที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาบอกว่าจะขอโทรให้คุณแม่มารับก่อนเขาบอกว่าอยู่ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก ็ เลยแบบว่าให้คนมารับกลับไปเราก็คิดว่าทุกอย่างจะจบแค่นี้พี่แบบไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยครับ ก็เข้าค่ายเสร็จคือแม่ของเพื่อนคนที่เขาไม่สบายครับเขามาแจ้งข่าวตอนบ่ายสามโมงที่พวกผมมาจะปิดกอง ครับ บอกว่าน้องอ่ะเสียชีวิตแล้ว เอ้า แต่ว่าที่พีคคือพี่น้องเสียชีวิตตั้งแต่วันพุธแล้วครับ เฮ้ยต่อเอาแล้วที่มาเข้าค่ายกับเราตั้งแต่วันศุกร ์ใช่พี่คือพี่บอกว่าเขาโดนแดดไม่ได้ที ่ เขาบอกไม่สบาย ครับ แล้วเขาก็นั่งดูพวกเราน ั่ งกินข้าวนั่งเท้าเข้าค่ายกับพวกเราค ือ ติดเขาอยากมาเข้าค่ายคือเขาบ่นว่าเขาอยากมาเข้าค่ายแต่ว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่วันพุธแล้วแม่เขาว่าทำงานสดอยู่แล้วคือเพิ่งทำเสร็จวันอาทิตย์คือเขาเผาสามสวดสามวันนะครับแล้วเผาวันอาทิตย์แล้วพอเผาอ่ะค่อยมาแจ้งข่าวที่โรงเรียน ครับ ที่เขาบอกว่าต้องกลับไปก่อนเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับที่เขากลับไปก่อนแต่เราก็ยังไม่เห็นว่าพ่อแม่มารับนะแต่ว่าแม่เขามาบอกตอนบ่ายสามแล้วพวกเราก็แบบ เฮ้ยแล้วตอนนั้นเราทำยังไงเราเชื่อไหมหรือว่าเราสึกแบบอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องพี่กิ่งแก้ว เรื่องพี่กิ่งแก้วเนี่ยเดี๋ยวมาเฉลยตอนนี้คร ับ ได้ ก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเขามาเล่าว่าพี่กิ่งแก้วเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยที่อยู่เมื่อประมาณ20ปีก่อนแล้วพี่กิ่งแก้วเนี่ยคล้ายๆกับเพื่อนผมคนนี้ที่เป็นเด็กที่ชอบเข้าค่ายชอบการแสดงชอบอะไรเงี้ยครับแล้วพี่กิ่งแก้วเนี่ยเสียชีวิตที่โรงเรียนเพราะว่าเป็นไข้ครับก็คือเป็นไข้หัวลมฟาดเสียชีวิตที่โรงเรียน โอ้ยกี่ปีแล้วอ่ะ พี่กิ่งแก้วตั้งแต่ตอนที่นั่นก็คือตายมาประมาณ10ปีแล้วครับ โอ้โหงั้นที่แสดงว่าอาจารย์เล่าแล้วก็พูดตรงล้อมรอบกองไฟว่าเดี๋ยวพี่เขาจะมาอาจารย์ก็แกล้งบอกว่าเดี๋ยวมันหยอกนะแกล้งเล่นนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ท ุ กป ีพี่กิ่งแก้วจะมาดูน้องๆแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นทำการแสดง แล้วที่เดินมันตึกเขาก็คิดว่าเป็นพี่กิ่งแก้วมาเดินดูว่าน้องๆอ่ะเป็นยังไงบ้างเหมือนเป็นห่วงนะครับแล้วก็เวลาน้องๆออกกำลังกายพี่เขาก็จะมายืนดูว ่ าน้องๆทำอะไรกันแต่เขาจะแบบเหมือนว่าพอน้องเห็นปุ๊บเขาก็จะวิ่งหลบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือเขาอ่ะเป็นลูกของพันลงที่โรงเรียนด ัง น ั้ นเนี่ยเขาว่านอนที่โรงเรียนอยู่แล้ว ครับก็คือแกอาศัยอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละ ใช่แล้วคือตรงที่จริงๆอ่ะเราไม่ได้โดนแค่แบบที่สิงแก้วเดียวนะครับมีอาจารย์คนหนึ่งเขาชื่ออาจารย์อ่ะเป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยแกอยู่ดนตรีไทยและแกเสียก่อนที่พวกผมจะเข้าเรียนได้ประมาณ 2-3 ปี ครับ ก็คือแกก็เป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยที่เราได้ยินเสียงดนตรีไทยครับพี ่อ๋ออือฮึนี่คือเรื่องราวตั้งแต่ช็อตแรกก็คือเสียงคนเดินอยู่บนอาคารที่ปิดตายที่เขาจะทุบทิ้ง เสียงพี่กิ่งแก้ว เสียงพี่กิ่งแก้วมาเดินดูว่าเอ๊ะน้องๆมากันเตรียมตัวกันหรือยังอะไรหรือยังถูกไหมฮะ ใช่ครับ แล้วก็มาเจอนะครับมาเจออาจารย์เล่นดนตรีก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนดนตรีไทยเสียชีวิตไปก่อน 2-3 ปีที่เราจะเข้ามา ใช่ครับ ครับผมและไม่นำซ้ำเพื่อนที่อยู่ข้างๆต่อตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มต้นเข้าค่ายจนถึงออกค่ายตั้งแต่นอนด้วยกันเดินมาเจอกันกลางวันทางกิจกรรมไม่ได้ไม่ไหวก็ไปกินข้าวกับเพื่อนคนนี ้ครับคืออยู่หมู่เดียวกันนะพี่แล้วก็ทำกิจกรรมตลอดอะไรที่อยู่ในร่มเขาทำด้วยหมดแต่ว่าอะไรที่ออกกลางแดดเขาบอกไม่ไหวเขาเวียนหัวเงี้ยครับพี ่ครับด้วยจิตที่น้องมันผูกพันแล้วน้องอยากจะมาเข้าค่ายกับเพื่อนก็คงอารมณ์แบบกับเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเราเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วเวลาการมานอนค้างอ้างแรมกับเพื่อนๆเนี่ยมันสนุกนะ มันสนุกครับพี่คือเราได้ทำกิจกรรมร่วมกันอ่ะ ค ือผมว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้น่ากลัวไหมแต่ว่า น่ากลัว แค่ว่ามันเป็นความผูกพันของเพื่อนแต่แบบเพื่อนก็โดนหลอกด้วยผมไม่รู้ว่าเพื่อนมาหลอกผมหรือเพื่อนมาโดนหลอกด้วยกัน โอ้โอ้ถ้ากับว่าผีเห็นผีสิถูกไหม ใช่พี่คือผีเห็นผีแต่คือเพื่อนผมอ่ะเขาเป็นคนสะกิดตลอดเลยนะว่าเขาเห็นแต่คือเขาอ่ะไม่ได้มาหลอกผมนะคือเขาทำตัวเหมือนคนแต่เรารู้สึกแค่ว่าเขาตัวเย็นเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายตัวแล้วก็เลยแบบเย็นๆอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกแค่ว่าเราเล่นกับเขาจับมือเขามือเขาเย็นครับพี ่ เราจับได้ทุกคนจับมือเขาได้หมดเลยนะครับพี ่ครับ คือจิตสุดท้ายตอนที่เขาป่วยอ่ะคือเขาบอกแม่ว่าอยากไปเข้าค่ายกับเพื่อนแม่บอกว่าเดี๋ยวหายแล้วไปเข้าค่ายนะลูกอะไรเงี้ยครับ ครับ โอ้โหคือต้องบอกว่าเรื่องนี้เจอวิญญาณทั้งหมด3ดวงเลยแล้วกันพี่กิ่งแก้ว แต่เขาไม่ได้หลอกเลยนะครับ เออรู้สึกเหมือนไม่ได้หลอกอ่ะเหมือนกับมาคอยดูแลยิ่งพี่กิ่งแก้วเนี่ยเหมือนกับเป็นอาจารย์คนนึงที่คอยดูเด็กๆว่าเรียบร้อยดีไหมคอยเดินดูตามห้องพักคอยสังเกตการคอยอะไรอย่างเงี้ยมาดูว่าเอ๊ะตอนเช้าออกกำลังกายจริงหรือเปล่าหรือขี้เกียจหรือเปล่ามาโผล่ตรงหน้าต่างตรงกระจกอาคารน่ะ คือแบบเห็นทั้ง100คนเลยนะพี่คือว่าพี่แกเปิดหน้าต่างมาแล้วก็ทำนั่งเท้าคางหน้าขาวอยู่อย่างนี ้โอ้โหน่ากลัวนะเรื่องเนี้ยน่ากลัวนะครับต่อเรื่องเนี้ยขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาม ีเรื่องอีกเยอะครับพี่ จริงเหรอ เด ี๋ ยวจะเล่า ต้องต่อเป็นคนเล่าเรื่องดีนะเล่าดีแต่ว่าฟังจากเสียงแล้วอย่างที่น้องต่อบอกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายอ่ะเข้าใจเลยอ่ะเหมือนเหนื่อยๆใช่ไหมลูก เหนื่อยครับเพราะว่าผมก่อนที่ผมมีอาการน้ำท่วมปอดก่อนหน้านี้ตอนที่ไปอยู่ตอนได้อยู่ของไปแล้วพอเราออกมาเนี่ยมันเหมือนว่าเรายังเล่นกีฬาไม่ได้เรายังเดินเยอะมากไม่ได้เพราะว่า1คือเลือดน้อย2คือแบบเรายังเหมือนว่าร่างกายไม่พร้อมนี่คือผมยังฟอกเลือดอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็คือกลับมาทำงานแล้วแต่ว่าต้องฟอกเลือดอาทิตย์ละ2วันแล้วตอนที่มาโรงพยาบาลก็มีเรื่องพี ่โอ้ยเอาละสิ ครับ เออน้องต่อนี ่ติดไว้ก่อน โอ้โหน้องต่อครับต่อนี่พี่ขวัญขออนุญาตดึงเข้าทีมช็อกเวนเจอร์ของพี่ขวัญได้ไหมช็อกเรนเจอร์พี่ขวัญได้ไหม ผมฟังอาทิตย์ที่แล้วผมจะโทรมาเล่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแต่ผมติดไปก่อนผมไม่ไหว เออเข้าใจเอาถือว่าเป็นบุญของพี่แล้วกันนะครับที่ได้ฟังเรื่องน้องต่อนะฮะ ครับผมว่าคือรอวันที่พี่จัดแล้วผมค่อยฟังนะเพราะว่าผมจะว่างวันเสาร์วันเดียวตอนกลางคืนเพราะวันอื่นเนี่ยคนอื่นจะนอนในบ้านแล้วผมไม่อยากรบกวนแต่ว่าวันเสาร์เป็นผมเรียกว่าผมนอนกับคุณยาย2คนแล้วคุณยายจะนอนแล้วผมก็จะว่างเราได้วันเสาร์ดังนั้นผมก็เลยฟังวันที่พี่ขวัญจัดทุกวันเลย อุ้ยขอบพระคุณมากๆน่ารักที่สุดเลยงั้นน้องต่อเข้าทีของพี่เนาะช็อกเรนเจอร์พี่นะ ได้ครับ โอเค ไม่มีปัญหาครับแล้วเดี๋ยววันหลังผมจะโทรมาอีกเพราะว่าผมมีเรื่องเยอะครับผมเป็นคนมีซิกเซนต์เบาๆครับพี่ก็จะเจอบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะเล่าแล้วทุกคนจะน่ากลัวหรือเปล่าเพราะว่า สนุกนะพี่ขวัญฟังเรื่องต่อจำได้ว่าเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกที่น้องต่อโทรมาเล่ากับเรานะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันฟังแล้วสนุกดีอะตั้งแต่เริ่มต้นจนเจอจนสุดท้ายจนมีพระมรณภาพนะครับที่เขาไม่เชื่อจำได้ไหมที่ท้าทายตอนนั้นอ่ะนะครับจนเขาไม่เชื่อนะครับแล้วก็มาเรื่องนี้นะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเหมือนพี่เลยว่าจากคุณมืดสนิทมืดมิดสนิทแสงบอกว่าสวัสดีครับพี่ขวัญครับเรื่องเล่าน้องต่อน่ากลัวมากครับเห็นด้วยฮะเห็นด้วยนะคุณเชนเซเว่นนครสวรรค์บอกว่าทั้งผีคุณครูทั้งผีเพื่อนทั้งผีรุ่นพี่โอ้โหโรงเรียนผีหรือโรงเรียนคนกันแน่โรงเรียนคนนะโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยผมบอกเลยว่าบางโรงเรียนต้องต่อพี่ฟังต้องต่อแล้วพี่นึกภาพออกหมดว่าพี่เป็นเด็กกิจกรรมตอนอยู่ที่ลมศักดิ์นะครับโรงเรียนพี่ก็จะน่ากลัวอารมณ์แบบนี้โรงเรียนพี่เป็นร้อยปีแล้วว่าร้อยกว่าปีแล้วด้วยจะ200ปีแล้วมั้งตอนนี้ฮะคือระหว่างที่ฟังไปแล้วมันนึกภาพออกหมดบางทีเราเข้าค่ายเด็กๆเข้าค่ายกันรวมกลุ่มกันรวมตัวกันมันก็ต้องหนุกหนานกว่าจะหลับกันได้เนาะกว่าจะได้นอนกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันเจอเรื่องแบบนี้ก็ส่วนมากคุณครูอาจจะบิ้วบ้างก็มีบางที่คุณครูบิ้วอยากให้เด็กกลัวแต่บางที่เนี่ย ผมก็คิดว่าอาจารย์บิ้วเพราะว่าแบบเอาขึ้นไปนี่เสียงคือเราแค่ก้าวแตะบันไดนะครับเสียงดนตรีไทยบรรเลงเลยตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้ง แต่ว่าอันเนี้ย พอขึ้นไปละมืด อันเนี้ยเราคิดว่าคุณครูบิ้วแต่ที่ไหนได้เป็นเรื่องจริงว่ะ เป็นเรื่องจริงครับก็คือเพื่อนเห็นอาจารย์คือกลุ่มนั้นน่ะไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงดนตรีไทยนะครับแต่เห็นคนนั่งอยู่ตรงระนาดแต่พวกผมไม่ได้ยินเสียงระนาดแต่ไม่เห็น พี่ก่อนถามนิดนึงโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประถมใช่ไหมครับโรงเรียนประถม ใช่ครับ ทุกวันนี้ยังเปิดทำการอยู่ไหม เปิดครับ โอเค ก็ย ัง เป ิ ดอยู่จนถึงปัจจุบันครับ โอเคเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตไม่ถามลึกกว่านี้แหละแต่ว่าที่แน่ครับน่าจะหลายปีหลายสิบปีเดียวโรงเรียนนี้นะครับเน า ะ หลายสิบปีครับคือตึกนั้นน่ะมีอายุมากแล้วคือตอนนี้ตึกนั้นน่ะสรุปว่าไม่ได้ทุบนะคร ับ เป็นอีกโรงเรียนนึงเขามาซื้อส่วนตึกนั้นไป ซื้อส่วนตึกไปเหรอ ใช่ครับคือเหมือนของผมมีทั้งหมด10ตึกใช่ไหมครับโรงเรียนมี10ตึกแล้วมันจะมี2ตึกที่อยู่ตรงนั้นนะครับเขาซื้อไป2ตึกเลยแล้วก็ทำเป็นโรงเรียนของเขา อีกโรงเรียนหนึ่ง ซื้อเฉพาะใช่ครับแล้วก็ปีนกำแพงขึ้นมาใหม ่โอเคก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้พี่กิ่งแก้วจะไปหาเด็กนักเรียนโรงเรียนนั้นหรือเปล่า อันนั้นเขาทำเป็นเหมือนโรงเรียนอาชีวะครับพี ่เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเท่านี้ก่อนแล้วกันพอแค่นั้นพอนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ละเอียดมากกว่านี้ละโอเคขอบคุณมากน้องต่อเดี๋ยวเราลุ้นนะครับว่าน้องต่อจะเป็นผู้โชคดีได้รับกระเป๋าผ้าจากเดอะช็อคหรือเปล่านะ ได้ครับผม ขอบคุณมากครับ ขอบคุณ เด ี๋ ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่างๆนะพี่แอบโทรไปหานะ ได้ครับพ ี่โอเค เยอะเลยครับ ได้เลยครับผมน้องต่อขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับเอาละครับเรื่องต่อไปเป็นสายของคุณลีโอนะครับคุณลีโออายุ30ปีครับคุณลีโอบอกว่ามีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นกับตัวเองนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านพ่อในจังหวัดขอนแก่นและตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านพ่อเลยครับเรื่องจะเป็นอย่างไรกับเหตุการณ์ของเขาเนี่ยฮะ10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้ลีโออยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับลีโอครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับลีโอเสียงหล่อมากลีโอ ขอบคุณครับ ลีโอโทรมาจากไหนครับคืนนี ้ตอนนี้ผมอยู่สะพานใหม่ครับ อยู่สะพานใหม่แล้วฟังเดอะช็อคกับใครครับเนี่ย อ๋อฟังคนเดียวครับ ฟังอยู่คนเดียวอยู่ในห้องอยู่ในบ้าน อยู่นอกบ้านครับ อ๋อแล้วไอ้ตรงที่นั่งอยู่เนี่ยยุงเยอะหรือเปล่าช่วงนี้ยุงเยอะระวังไม่สบายนะยุงกัดนะ เยอะครับ เป็นห่วงเป็นห่วงมาลีโอครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านคุณพ่อที่จังหวัดขอนแก่น ครับผม สิบกว่าปีแล้วเหตุการณ์นี้เล่าพวกเราฟังหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับ ครับก่อนอื่นผมแนะนำก่อนนะครับผมเป็นคนจังหวัดประจวบนะครับผมอะไปหาพ่อที่จังหวัดขอนแก่นครับ อ๋อคุณพ่อเป็นคนขอนแก่นเหรอ ใช่ครับ อ๋อครับ พ่อผมไม่ได้เจอหน้าพ่อมานานนะครับ เ พิ่งจะติดต่อกันได้ตอนอายุ15ครับพอไปถึงบ้านพ่อครับ ได้สักสองวันก็เกิดเหตุการณ์มีการถูกเผานั่งยางครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคือตัวลีโอเนี่ยไม่เคยไปขอนแก่นเลยถูกไหม ใช่ครับ นี่เป็นครั้งแรกที่เราไปแล้วก็ครั้งแรกที่ได้เจอคุณพ่อด้วย ใช่ครับ โอ้ ผมไม่ได้เจอพ่อตั้งแต่ป.สองครับ โอ้ยครับผมอ่ะเรื่องราวเหตุผลพี่คงไม่ถามเนาะนะครับแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยยังไงฮะ ก็เจอเหตุการณ์มีคนถูกเผานั่งยางอะครับข้างๆของน้ำอะครับ แล้วเราเห็นเหรอ ผมเห็นคนมุงดูครับผมก็เลยเข้าไปดูด้วยครับ ครับโอ้ ถูกเผานั่งยางนี่ดำเป็นตอตะโกเลยนะ โอ้ยครับ แล้วตรงข้อหัวเข่าครับเหมือนกระดูกไก่ครับมีเลือดขาอยู่ครับครับ ครับ แล้วเป็นทางผ่านที่ว่าจะไปบ้านส่วนของลุงด้วยครับที่พ่อผมไปพักอยู่ด้วยครับ อ๋อครับ บ้านส่วนของลุงผมเนี่ยก็อยู่ข้างๆวัดครับที่ติดกับป่าช้าครับ ครับ แล้วก็ที่นั่นนะครับเวลาคนเข้าตายโหงครับเขาจะฝังครับเขาจะโบกปูนนะครับทำคล้ายๆโรงครับ อ๋อก็ทำเป็นเหมือนกับคอนโดงั้นเหรอที่เขาเรียกกันนะที่เก็บศพไว้นั่นนะ ครับ ครับ พอร้อยวันเขาก็จะไปทุบออกมาเผาครับ นึกภาพออกจ้ะเออ ครับ ครับ อันนี้ผมเห็นชาวบ้านเข้าไปไอ้เบาหลงปูนเนี่ยครับเพื่อเอาศพมาครับ ครับ ไปทุบนี่ก็ประมาณสักทุ่มได้แล้วมั้งครับก็ฉายไฟเดินกันไปครับผมฉายไฟไปก็เจอคนเป็นเงานั่งบนโลงครับ ใครเห็น พอคนผมมาเห็นครับ แ ล้วก็พอฉายไฟไปปุ๊บเงานั้นก็กระโดดลงจากโรงแล้วก็หายไปครับ แล้วตอนนั้นเราไปกับใครอ่ะ ผมไปกับญาติญาติของเจ้าของศพครับ อ๋อครับ พอไปถึงเขาก็ทำพิธีทุบโรงนะครับเพื่อเอาศพออกมาครับ ครับ ผมก็ไปกับเพื่อนสนิทอีกคนนึงด้วยเหมือนกันครับพอจะกลับเนี่ยครับผมหันหลังมาผมก็เห็นเงาเงาหนึ่งครับเป็นรูปร่างเลยครับมองก็เหมือนหุ่นพยนต์นะครับ เป็นรูปร่างเหมือนหุ่นพยนต์หุ่นพยนต์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไง ก็นุ่งโจงกระเบนครับแล้วถอดเสื้อทั้งตัวเลยครับ ครับ ตัวสีดำๆใหญ่ครับร่างสูงๆครับ ครับ ครับที่ผมเห็นนั่นเขานั่งยองๆนะครับ ครับ ครับแล้วเขาก็มองลงมาที่พวกผมครับที่กำลังจะกลับครับผมหันไปเห็นผมก็ตัวแข็งครับแต่ว่าช็อกครับ ครับ เพราะผมไม่เคยเจอครับแล้วทีนี้จนเพื่อนผมมาตะกิดนะครับเขาเยาตัวว่าโอ้เป็นไรเห็นอะไรผมบอกว่าไม่มีอะไรครับ เออเพื่อนถามเรา ที่บ้าน เพื่อนถามเราแต่เราก็ไม่ยอมบอกตอนนั้นใช่ไหม ครับ ครับ เพราะมันพูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับ โอ้โหเจอจังแล้วก็เห็นแล้วก็ช็อกเป็นพี่วิ่งก็ช็อกนะ ครับแต่ว่าน่ากลัวมากครับ ครับแล้วเราก็บอกเพื่อนว่ากลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ครับ แล้วไงต่อฮะ พอกลับไปถึงบ้านผมก็บอกว่าเนี่ยไปเจอมา ครับ เป็นคนเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆครับนั่งยองๆแล้วก็มองมาที่เรา ครับ สายตานี่ดุดันมากเลยครับ อ ันนี้เพื่อนผมก็กลัวครับ ครับ อันนี้ผมบอกว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับ ให ้ก็คือว่านอนเช้าก็ปรึกษาพ่อกับแม่ครับปรึกษาพ่อครับ ครับ อันนี้พ่อเขาพาไปที่วัดไปปร ึ กษากับหลวงพ่ออีกทีรดน้ำมนต์ครับ ครับแล้วหลังจากรดน้ำมนต์แล้วหลวงพ่อบอกไหมว่า ผมถามหลวงพ่อครับว่า ครับ ที่ผมเห็นนั่งคืออะไรครับท่านบอกว่าน่าจะเป็นนายประชาหร ือ เจ้าประชาเนี่ยครับครับพูดแล้วก็ยังขนลุกอยู่นะครับ นายประชาเขาคงดูแลอยู่ที่นั่นนะพูดแล้วขนลุกเหมือนกันนะเนี่ย แต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเรานะครับ นี่ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าทำให้ผมเลิกกลัวผีครับ ทำไมถึงเลิกกลัวผี ก็เขาไม่ได้มาทำอะไรอะครับเราครับเขาแค่มองเฉยคร ับ ก็ไหนมาทำให้เราเลิกกลัวผีเลยแล้วอย่าบอกนะว่าแต่นั้นมาเราก็ไปลุยบ้านผีที่ที่น่ากลัวกับไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่ครับคราวหน้าเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องที่ว่าที่ประจวบไม่ฟังนะครับ เอาเหรอ ที่ว่าเป็นรถทัวร์ครับที่ว่าฟ้ามาครับตายเกือบทั้งคันนะครับตรง ซ อยหน้าบ้านผมพอดีเลยครับ โอเคได้โอเคเรียวตื่นเต้นใช่ไหมลูกวันนี ้ครับเพิ่งเล่าครั้งแรกคร ับ เข้าใจเสียงน้องจะนิ่งๆแล้วก็แบบจะเริ่มตรงไหนก่อนดีนะไม่รู้จะเริ่มเข้าใจฮะ ครับ อาจจะมีการตื่นเต้นนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าโทรศัพท์มาเล่าบ่อยๆเดี๋ยวก็คงจะคล่องขึ้นชินขึ้นค่อยๆเวลาย ังมีหลายเรื่องคร ับได้ยินดีต้อนรับเลย ครับ เนาะเนี่ยฝากมาได้หลังไมค์ของเรามีโอกาสจังหวะเมื่อไหร่เดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกนะเรียวนะ ครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากเรียวเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าน้องจะได้เป็นผู้โชคดีได้รับกระเป๋าผ้าหรือเปล่านะ ผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกเลยครับ อ๋อไม่เป็นไรแค่คนโทรมาเล่าเรื่องออกอากาศเนี่ยก็มีสิทธิ์แล้ว ครับ เรื่องของน้องนี่เป็นเรื่องที่3นะเบอร์3นะ ครับ นะครับถ้าเบอร์5ประหยัดไฟนะครับ ครับผม โอเคสู้ๆขอบคุณมากเรียว ครับผม สวัสดีครับ ครับ สายต่อไปเป็นเรื่องราวที่4นะฮะเป็นสายของคุณทศนะครับคุณทศปัจจุบันอายุ40ปีคุณทศบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะครับและตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านพักเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและตอนนี้คุณทศอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณทศครับ สวัสดีครับพี่ขวาน สวัสดีครับคุณโทษ ครับผม จ้าสบายดีไหม สบายดีครับผม แต่ว่าเสียงคุณโทษทำไมดูไกลๆอ่ะคุณโทษเปิดลำโพงอยู่เหรอ ไม่เปิดลำโพงนะครับเนี่ย ใช้โทรศัพท์แนบหูปกติใช่ไหม ใช่ใช ่โอเครบกวนคุณ ได้ย ินนะได้ยินแต่ว่ามันเบามันบางมากเลยคุณโทษ เดี๋ยวผมขอปรับครับนิดนึงนะครับเนี่ย ครับครับได้ฮะได้ครับ ชัดเจนไหมครับต ั วน ี้ดีขึ้นแบบนี้ดีขึ้นนะ ครับผม โอเคนะครับคุณทศโทรมาจากไหนครับเนี่ย บางกะปิครับผม บางกะปินะครับคุณทศใช่คนที่โทรศัพท์มาเล่ากับขวัญป่ะ ใช่ ที่ขับรถตู้ให้นาย ใช่ใช่แต่ไม่ต้องบอกชื ่ อ นายโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคเข้าใจละนะครับมาแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่ง เป็นรีสอร์ทดีกว ่ า ได้เลยนะครับแต่ที่รีสอร์ทไม่ต้องบอกรายละเอียดลงไปนะ ครับครับ ครับผมเป็นไงบ้างครับ ก็เมื่อประมาณสัก4เดือนที่ผ่านมาดีกว่าครับก็คือเจ้านายเขาไปเที่ยวพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวสังสรรค ์ครับ เจ้านายก็จะมีพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กคือเขาว่าพี่เลี้ยงเด็กคงเข้าใจที่ว่าเขาคือดูเด็กเล็กของลูกเจ้านายอ่ะ ครับ นั่นแหละครับวันนั้นคือไปเดินทางไปเจ้านายติดงานมากเลยแล้วก็ออกเดินทางจากกรุงเทพไปทุ่มหนึ่งไปถึงรีสอร์ทแห่งเนี้ยประมาณ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่ม คร ับ ครับผมพอไปถึงปุ๊บเจ้านายก็บอกผมว่าไปหาห้องพักนะผมก็ก่อนเดินทางไปเนี่ยคือผมก็กระซิบบอกว่ากับพี่เลี้ยงเด็กบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาเด็กชายมันดีกว่าคือเจ้านายไม่ดูนะฮะพอไปถึงตอนนั้นประมาณเกือบห้าทุ่มแหละห้าทุ่มกว่าด้วยเจ้านายก็มีที่พักให้พี่เลี้ยงเด็ก ครับ แต่พี่เลี้ยงเด็กเนี่ยเขาอยากออกไปเที่ยวข้างนอกผมก็ไปตระเวนหาห้องพักแห่งหนึ่งจนเจอแล้วก็โทรหาพี่เลี้ยงเด็กว่าเนี่ยเจอละพอเจอเสร็จปั๊บเนี่ยก็ลำบากกับย้อยกลับมารับพี่เลี้ยงเด็กสองคน ครับ แล้วก็พาไปร้านลาบแห่งหนึ่งระหว่างพาไปร้านลาบเนี่ยก็คือเราต้องผ่านต้องอธิบายพี่หวานนิดนึงว่าผมเนี่ยย้อนกลับมารับพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยคือที่โรงแรมไอ้รีสอร์ทแห่งเนี้ยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งอ้วนท้วมๆแล้วกันอ่ะคนหนึ่งแล้วกันเขาชื่อคนคนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวผมอธิบายย้อนหลังแล้วกันเขาก็ดูแลดีนะบอกว่าเนี่ยถ้าจะไปตรงเนี้ยกี่กิโลจะมีโลตัสตรงนี้จะมีเซเว่นตรงนี้จะมีร้านลาบอธิบายหมดทุกอย่างเลยครับเนี่ยผมก็โอเคครับขอบคุณมากเลยพี ่ พี่นันเดียก็ขอบคุณมากเลยอ่ะโอเคถ้าไม่ไปเนี่ยมีจักรยานเขาด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้น้องเขาเรียกไอ้หนุ่มเขาเรียกผมไอ้หนุ่มคนนี้ไม่รับไม่ได้ก็เอาจักรยานป๋าเขาเรียกป๋าไปก็ได ้ครับ ไม่เอาค่ะพี่เขามารับแล้วก็ไปผมก็ขับไอ้รถเจ้านายไปเนี่ยก็ไปทานอาหารเสร็จปุ๊บยันดึกเลยตอนนั้นประมาณเกือบผมจำได้ประมาณไม่ต่ำกว่าตีสองกว่า ผ มก็ขับกลับมาส่งพี่เลี้ยงเด็กสองคนนะพี่ผมไม่ได้ทำเลยคือขับมาส่งน้องสองคนเนี่ยพี่เลี้ยงเด็กสองคนเนี่ยปุ๊บมาเจอป๋าคนเนี้ยป๋าบอกเป็นไงบ้างเจอไหมบอกโอ้โหดีเลยป๋าก็ส่งเออเขาเรียกอะไรส่งพี่เลี้ยงเด็กปุ๊บพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยคือเขาพักอยู่ที่โรงแรมไอ้รีสอร์ทเจ้านายแต่ผมต้องพักอีกที่หนึ่งนึกออกไหมฮะเ พรา ะผ มไ ม่ ได้ พ ัก ครับผม ครับ ส่งพี่เลี้ยงเสร็จปุ๊บผมก็กลับไปนอนพักผ่อนปกติเจ้านายนัดตอนเช้าเนี่ยคือ9 โมงก็มาถึงตรงนี ้คร ับ ว่าขับกลับมาตอนเช้ามารอรับเจ้านายเอ๊ะมาเจอพี่ประชาคนหนึ่งหนุ่มๆเลยเขาบอกพี่ก็คือเจอป๋าลักษณะคนเนี้ยชื่อเนี้ยแต่ผมบอกเลยอ่ะบอกว่าพี่เจอป๋าเลย ไม่คืออย่างนะเดี๋ยวนะคือคุณทศไปเจอน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอีกคนละคนกับเมื่อคืนนี้ถูกไหม ใช ่แล้วไปเล่าเรื่องนี้เขาฟัง ใช่บอกคืออยากรู้ว่าเอ๊ะถามว่าเนี่ยเมื่อคืนเจอป๋าเนี่ยโอ้แท้แท้ผมดีมากเลยเนี่ยบอกสถานที่ทุกอย่างเลยทุกรู้ทุกอย่างเลยเขาบอกพี่เจอป๋าเลยเนี่ยป๋าทองนะพูดตรงป๋าทอง ครับ ป๋าทองพี่เขาบอกใช่ผมเจอป๋าทองนั่นแหละดีมากนะบอกพี่ป๋าทองเนี่ยเขาเสียไป3 เดือนแล้วนะผมอึ้งเลยบอกเฮ้ยไม่จริงค ุ ณอําผมเนี่ยเจอเป็นตัวเป็นตัวนี่ไงผมจะใส่ชุดอย่างนี้สีนี่ชุดรอปภกันเลยครับเนี่ยช ุ ดรอปภของโรงแรมเลยไอ้โรงไอ้เ ร ื่อง รีสอร์ทเล ยใช่แต่นายผมนะนัด9 โมงแต่เขาไม่ยอมลงมา9 โมงเขาลงมา11 โมงพร้อมพี่เลี้ยงเด็ก uh-huh. ผมก็รอรถจอดอย่างนั้นอ่ะแต่พี่นี่เด็กเนี่ยต้องมาเตรียมนมน้ำให้กับลูกเจ้านายใช่ไหมฮะ เขาก็ลงมาก็ผมก็บอกไอ้ฝนพี่นี่เด็กชื่อฝนจากชื่อทัศฝนทัศเฮ้ยเมื่อคืนเราไปเจอป่าทองไหมโหพี่ดีมากเลยนะไม่น่าเชื่อนะลาบตรงนั้นอร่อยมากเลยอ่ะไอ้น้องคนนั้นงงเขาบอกเฮ้ยไอ้ฝนกับทัศน์อ่ะบอกตรงหมดเลยเขาบอกน้องผู้ชายคนนั้นบอกว่าเป็นไม่ได้ไงพี่ป๋าเนี่ยเขาเสียไปตั้งนานแล้วตั้งสามเดือนที่แล้วนะจนนายผมมา11โมงเขาก็คือที่เราคุยเนี่ยคือไอ้สองคนเนี่ยต้องมาก่อน11โมงปุ๊ บ ไม่ว่าอะไรเขาก็ไปใช่ไหมฮะ อ ันนี้คือคืนแรกวันแรกแล้วก็ไม่สนใจเลยผมก็พาเจ้านายไปเที่ยวไปดูแกะดูแพะอะไรเขาบอกว่าปกติเพื่อไปส่งเจ้านายเสร็จปั๊บเหมือนเดิมไอ้ฝนไอ้ทัศไปกินข้างนอกกันไห ม พี่อยากกินพวกอาหารตามสั่งดีกว่าแต่ผมมองดูแล้วมันอยู่ตรงเนินเขาไงเหมือนเดิมพี่ขวัญเชื่อผมไหมเหมือนเดิมมาเจอป๋าคนเดิมอ่ะเขาเดินมาอยู่จุดเดิมแล้วปิดเปิดประตูอ่ะปิดเปิด ตรงไหนตรงไหน ตรงหน้ารีสอร์ทนี่มึงก็พี่ขวัญนึกออกมาไอ้ข้างไม่มีป้อมยามเลยมีที่ไอ้ประต ู ไอ้ล้อเลื่อนน่ะไอ้ล้อเลื่อนน่ะ ครับ แต่จะพี่ลืมว่านายผมเนี่ยเขาจะลากยาวๆคือ3ทุ่ม4ทุ่มไงใช่ไหมฮะ ครับ ลาก3ทุ่ม4ทุ่มผมพาผมก็เจอไอ้ผมลืมนึกถึงไปตรงที่ว่าไอ้น้องคนนั้นบอกว่าเขาเสียไปตอน3เดือนนึกออกมั้ยฮะ เอาเหรอ ใช่ผมลืมไปไงก็ไม่สนใจบอกป๋าทองผมเรียกป๋าทองนะทีแรกผมรู้จักชื่อเขาด้วยนะป ๋ าทองครับเชิญเลยครับตามสบายครับตรงนี้อาหารตามสั่งเดียวซ้ายจะไปที่เดิมครับที่พักของน้องครับผมก็ไม่สนใจพาไอ้น้องไอ้สองคนไปกินอาหารตามสั่งไปสั่งจนผมก็ฉุกคิดได้เฮ้ยไอ้ฝนไอ้ทัศไอ้สองคนนี้เป็นผู้หญิงนะเฮ้ยฝนทัศเมื่อเช้าพี่เจอไอ้น้องรปภ.คนหนึ่งมาบอกว่าว่าทองเสียไปแล้ว3เดือนพี่เป็นไปได้ไงอ่ะไอ้สองคนก็พูดกับผมนะเป็นไปได้ไงพี่ก็นี่เมื่อกี้นี่เพิ่งจะเปิดปิดอีกประตูเลื่อนเลยแสดงเขาอาจจะเกลียดกันหรือเปล่าทะเลาะกันมาเออเราผมก็คิดงั้นนะเอางี้ดีกว่าเขาก็ดีเรานะซื้อของไปฝากเขาผมเข้ามาในโลตัสไม่ใช่เซเว่นโลตัสผมจำได้เลยเป็นทางเนินลงเขาอะมีโลตัสอยู ่ ไปซื้อไอ้พวกของขบเคี้ยวแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ผมบอกต้องบอกยี่ห้อมัน ไม่ต้องบอกก็ได้ครับ เครื่องดื่มชูกำลังอ่ะตอนเช้าบางคนชอบดื่มแต่ไม่ใช่กาแฟอะไรเนี่ยก็อ่ะให้เข้าไปก็ขับกลับมาครับแต่ผมมาเชิญรปภ.คนหนึ่งที่มันหลับอยู่ผมก็บีบแตรแต่ด้วยความที่ผมไม่อยากบีบแตรหนักนานเพราะว่าไอ้ฝนไอ้ทัศน์เนี่ยมันต้องนอนอยู่ของรีสอร์ทเจ้านายแต่ผมก็นอนที่พิงอ่ะมันก็บีบตึ๊ดมันก็เหมือนเสลิมเสลือแต่ไอ้ฝนเนี่ยมันฝนที่พูดเยอะมันบอกนี่พี่ทองอ่ะอยู่ไหนของมาให้ไ อ้ นั่นบอกว่าไม่มีนะครับมีผมคนเดียวนะครับไม่มีได้ไงก็นี่เมื่อตอนออกไปอ่ะตอนเกือบสี่ทุ่มกว่าเนี่ยก็ยังเห็นพี่ทองอยู่เลย ครับ ไม่มีครับ ไ อ้นั่นพูดอย่างนี้แหละครับ ไม่ ม ี ครับ ครับ ผมเห็นแต่คำพูดเนี่ยผมไม่ได้ยินนะผมลงเรือผมก็เลยลงให้อะไรมีอะไรไอ้ฝนเพราะไอ้ฝนมีอะไรวะคือผมอยู่ในรถเนี่ยเห็นมันพูดคุยกันมาตั้งนานนี่ผ่านนิทราไหมฮะ นึกออกฮะ ก็ลงไปถามว่ามีอะไรเนี่ย เ ขาบอกไม่มีอ่ะพี่ออสไอ้พี่ทศ ครับ พี่ทศไม่มีอ่ะไม่มีที่ไงที่ตอนออกไปเราสามคนก็เห็นอยู ่ก็คือบอกว่าก็ยังยืนยันว่า3คน6ตาเห็นว่าพี่ทองมาเปิดประตูให้ยังแนะนำร้านข้าวให้เราไปอยู่เลยถูกไหม ใช่ใช่ผมไม่ใช่คนนั้นครับผม ครับ แต่ปัญหาคือไอ้น้องคนนั้นบอกว่าผมอยู่ยาวเลยนะครับเนี่ยยังไม่มีใครมาแทนเปลี่ยนผมเลยทีนี้ผมก็ไม่เป็นไรมันฝากให้น้องแล้วกันอ่ะก็ให้เขาไป ครับ ผมก็ส่งไอ้น้องสองคนเสร็จผมก็กลับไปนอนที่บ้านไอ้นอนแค่ไหนเนี่ยไอ้ โรงแรมอีกที่นึงครับ เป็นห้องพักพี่หวายเชื่อผมไหมกลางคืนเนี่ย มันเป็นฝ้าครับเนี่ยมันเหมือนมีขุยอะไรไม่รู้ส่งแบบส่งผมนอนหลับไปนะมันคล้ายเหมือนเป็นขุยขุยก็เรียกเราเหมือนปลวกอากาศอ่ะแล้วเป็นเศษไม้ลงมาใส่ตัวผมเต็มเลยนะ ครับ ใส่ตัวเศษผมเต็มเลยนะผมก็เอ๊ะอะไรวะผมก็ปัดออกตลอดเออเราก็จะไปพอเราอยู่มา2คืนถูกไหมฮะค ื นแรกก็ไม่มีฮะนี่คืนที่2ผมก็ปัดตัวออกไปเอ๊ะทำมาเถอะผมก็หลับไปแต่ตอนที่ผมเห็นนะคือเป็นเศษไม้เต็มเลยนะคือลงตลอดเลยนะ ลงบนที่นอนเราอ่ะเหรอพี่ ใช่ตอนที่เข้าไปในที่นอนเนี่ย ครับ บนเตียงนอนเนี่ยมีเศษไม้เลยเศษเหมือนนอนถั่วกุกพอได้ยินเสียงเลย ครับใจเย็นพี่ใจเย็นไม่ต้องรีบพี่ทศใจเย็นใจเย็นลิ้นพันแล้วพี่ใจเย็นนะค่อยๆเล่าครับ ผมคิดว่าเป็นปลวก เ ศษปลวกเนี่ยไม่ใช่ไม้ลงมาเต็มเลยก็ปัดจากที่นอนก่อน ครับ แล้วผมก็ลงไปนอนหลับปึ๊บสักพักนึงลงอีกลงมาเรื่อยๆผมจับในตัวผมนะเอ๊ะเศษไม้จริงเอ๊ะเราเมาหรือเปล่าวะเนี่ย เออ คือจะรู้ว่าตอนที่ผมไปกับฝันกับทัดกับ ฝน โอ้โหคุณกลายว่าคุณทัดกับฝนดีกว่า ครับ ไม่อยากให้ เข้าใจ ท ั ดกับฝนเนี่ย เอ๊ ะทำไมเราดื่มไปหรือเปล่าวะแต่เศษไม้เนี่ยอยู่เต็มตัวผมเลยนะก็ปัดออกตลอดเลยครับ ครับ ผมมีเหรียญหนึ่งอะบอกแค่นั้นเองแต่ผมก็ท่องบอกว่าเออปึ๊บสักพักหนึ่งผมก็หลับไปเช้าตื่นมาผมเห็นเศษอยู่รอบเตียงเลยนะแต่ตัวผมไม่มีเศษปลวกไม่มีเศษไม ้ ผมรีบโทรไปหาทัดเลยว่าทัดเมื่อคืนเป็นไงบ้างทัดบอกเหมือนกันเลยนอนกับฝน อ ะเหมือนมีเศษไม้กับเหมือนปลวกอะครับกัดเศษไม้โอ้ขนาดโรงแรมระดับนั้นจะมีเศษปลวกเศษไม้แต่อย่างผมมันเป็นก็เลยเป็นแบบรีสอร์ทกระจอกคือยากจากโรงแรมถึงนึกออกไหมฮะ ครับ ถ้าบอกว่าใช่พี่เหมือนมีเศษปลวกเศษไม้เหมือนมีเศษไม้อะที่กัดอยู่รอบข้างตัว ครับ แต่ไม่อยู่บนตัวนะผมรีบไปเลยตอนเช้าเลยเพราะเจ้านายเนี่ยผมรู้ไม่11โมงก็เที่ยงกว่าจะตื่นแต่ผมไปประมาณ9โมงเหมือนเดิมก็โทรหาฝนกับทัศน์แล้วก็ไปเจอไอ้รปภ.หนุ่มคนเดิมอีกฮัลโหล ฟังอยู่ฮะ น้องพี่ถามหน่อยว่าพี่ทองอ่ะที่เป็นรปภ.ที่นี่เขาบอกเขาเสียไปแล้ว3เดือนแล้วพี ่เขายังย้ำคำเดิม ใช่ ครับ ผมก็เอ๊ะสงสัยว่าทำไมเกิดจากอะไรผมไม่เชื่อผมเนี่ยไปหาเจ้านายผมนะตอน11โมงเช้าคือผมแกล้งฟอร์มครับพี ่ครับ คล้ายๆเหมือนกับว่าเอ๊ะเจ้านายมีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาหล่นใช่วันนั้นเขาหล่นโทรศัพท์มือถือหล่นอยู่เครื่องนึงเขามี3เครื่องเขาหล่นอยู่เครื่องนึงผมก็โทรว่าเจ้านายครับโทรศัพท์เจ้านายหล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปให้ตรงชั้นบนเลยนะครับเขาบอกได้เอาขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์ที่พิเศษของเขาแล้วกันผมก็เอาขึ้นไปให้เขาจังหวะผมไปขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมไปถามคนหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าพี่ทองเนี่ยเสียแล้วจริง ครับยืนยันมาอีกคนนึง ชัดเจน ครับ ผมลงมาปั๊บผมบอกฝนบอกกับท่านบอกว่าเขาเสียพี่ทองเสียแล้วนะ ก็มายืนยันให้น้องฟังว่าเอ้ยเรื่องจริงนะ ใช่ เออ แล้วไอ้น้องรปภ.เนี่ยมันก็เลยผมฟังว่าผมก็เลยฟังเนี่ยผมเจอแบบนี้ทุกอย่างเขาบอกว่าพี่ทองเนี่ยเขาเสียชีวิตเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเขาขับรถไปแล้วเขาแค่เหมือนเขาหลับในไม่ได้ดื่มนะที่เขาหลับในแล้วเขาลงไปข้างทางครับข้างทางเหมือนแค่เป็นแบบเป็นเหมือนกอหญ้าสักอย่างผมไม่แน่ใจนะ ครับ ผมแล้วไม่มีใครเจอเขาเลยนะ เอาหรอ ประมาณเกือบ15วัน หุ้ย15วันเหรอถึงไปเจอร่างพี่ทองเหรอ ใช ช่เขาบอกนี่คือน้องคนนี้อะไรผมฟังแล้วเหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนแค่ผมไม่แน่ใจเขาไปชนจอมปลวกหรืออะไรสักอย่างเขาบอกมันเป็นเหมือนคล้ายๆมาลงมาแรงอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจที่ไอ้น้องคนนี้อะไรเขาบอกว่าเหมือนแล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้มูลนิธิทางก็เลยทางอะไรก็เลยทางโคราชใช่ไหมไปเจอครับพอเจอปั๊บเขาก็แต่พี่ทอนเนี่ยผมไม่แน่ใจเขามีญาติพี่น้องที่โคราชป่ะแต่เขาเป็นคนทางอีสานเหมือนกันนะแต่ผมไม่แน่ใจนะสุดท้ายเนี่ยคือทางไอ้โรงแรมเนี่ยก็ทำบำเพ็ญกุศลส่วนที่ให้กับ พี่ทองไป ใช ่ครับ ท่านเอง นะก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เจอคนเดียวนะพี่ทศเราเจอทั้งพี่เลี้ยงเด็กทั้งสองคนด้วยใช่ไหมทั้งทัดทั้งฝนเออก็ยังยืนยันว่าแล้วเราได้ไปนั่งคุยไหมเฮ้ยมันจริงเหรอว่าแกตายจริงเหรออะไรอย่างเงี้ย ใช่ผมถามว่าจริงไหมเนี่ย เออ ไอ้น้องคนเดิมเนี่ยบอกว่าใช่ ครับ ด้วยความที่วัจวัดโทรศัพท์เจ้านายลืมไม่บอกนะก็ผมบอกคือแรกผมไปใช่ไหมเจอที่ทองแล้วคือที่สอง ครับ ก็ไปแต่เจ้านายลืมไอ้โทรศัพท์มือถือตัวเนี้ยไอ้มือถือตัวเนี้ยผมบอกเป็นเบอร์ที่มันไม่สามารถโทรออกไปหาใครได้เขาเป็นนักการเมืองอ่ะสักคนนึงกันอ่ะแ ค่ น ี้ครับ เออแค่นี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็โทรไปหาเจ้านายว่าผมเอาขึ้นโทรศัพท์ไปผมเจ้านายคือเขาบอกเอาขึ้นมาเลยแล้วมันจะขึ้นยังไงเขาบอกมาหาคนคนเนี้ยบอกเขาบอกขึ้นไปปุ๊บผมก็เลยได้จังหวะดีถามคนคนนึงเลยเขาบอกว่าใช่เขาเสีย ก็ยืนยันเนาะเข้าใจก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้มาหลอกพี่แล้วก็ไม่หลอกทั้งฝนทั้งทัดด้วยเขาแค่มาดูแลตามหน้าที่ที่เขาเคยปฏิบัติทำด้วยเขาด้วยความที่เขาเป็นรปภ.ของรีสอร์ทแห่งนั้นถูกไหมฮะเจอคนเจอลูกค้าที่สอบถามว่าอยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยแนะนำหน่อยก็มาแนะนำกันไม่แนะนำคือเขามาเป็นปกติเป็นคนปกตินั่นแหละที่เราเห็นเนี่ยแต่เขาจะท้วมๆหน่อย ครับแต่ล่าสุดเพื่อนผมไปนะไปกับเจ้านายผมคนเดียวเนี่ยเขาไปที่นี่แหละเมื่อประมาณสักอีก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่เจอเขาบอกไม่มีละไม่มีนักเรียนมีอะไรเลย ต้องใส่แกไปเกิดแล้วล่ะ แต่ผมได้เขาฟังนะผมบอกเขาชื่อนัทแต่คนนี้บอกไอ้นัทพี่ไปเจอแบบนี้เลยเขาบอกนะบอกเออผมอยากเจอว่ะเขาพูดเนี่ยบอกไปดูด้วยกูแต่ไปพร้อมคู่กับพี่เด็กเหมือนเดิ ม คู่เดิมเลย เอาเหรอ ไม่เจอ นั่นแหละแกคงไปเกิดหรือว่าไปที่ดีแล้วแหละครับผม คร ับ ผม นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ทศนะ ครับผมครับ นะครับแล้วตอนนี้พี่ทศอยู่ไหนเนี่ยยังทำงานอยู่ไหมยังรอนายอยู่ไหมหรือว่ากลับบ้านแล้ว ไม่ผมกลับบ้านแล้วครับ อ๋อโอเคก็อย่างนี้มีโอกาสไปนู่นไปนี่เดินทางไปไหนมาไหนก็ถ้าเกิดเจอเรื่องราวแบบนี้ก็ว่างๆก็โทรมาอีกนะ ก็จำได้ไหมที่ผมเคยบอกพี่ทศว่ามีเรื่องยาขอใหญ่คือเรื่องนี้แหละ ครับ ครับ ได้เลยครับโอเคขอบคุณมากนะพี่ทศดูแลสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวเรารู้นะครับว่าเรื่องพี่ทศจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับกระเป๋าผ้าใบนี้หรือเปล่านะ ครับผมขอบคุณมากคร ับ ขอบคุณครับพี่ทศครับดูแลสุขภาพด้วย สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีคร ับ เอาละครับเรื่องต่อไปมารออยู่เรียบร้อยน้องต้นคูณที่ผมเกริ่นไว้นะครับต้นคูณปัจจุบันอายุ35ปีนะครับมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับรุ่นน้องเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาครับผ่านมา1เดือนนี่เองและน้องต้นคูณให้ชื่อเรื่องว่าย้ายที่พักเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้ต้นคูณอยู่กับเราครับสวัสดีครับต้นคูณครับ สวัสดีครับพี่ขวัญครับ สวัสดีครับสบายดีนะต้นคูณนะ สบายดีครับ โอ้โหเดี๋ยวช็อคไฟติ้งพี่รอต้นคูณมาเล่าเนี่ยโอ้โหไม่ทันได้เจอสักทีนะ ได้แต่ฟังครับอย่างบางทีก็ไม่สะดวกเลยโทรไปครับ เอาสะดวกนะสะดวกเมื่อไหร่ก็โทรมาละครับ ครับผม แล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่โคราชไหมหรือว่าอยู่ที่ไหนฮะ อยู่ต่างอำเภอครับพอดีมาเตรียมค่ายรอนักศึกษาครับ เอาเหรอ ครับผม แล้วตอนนี้อยู่ในค่ายเหรออ ๋อใช่ครับอยู่โรงเรียนต่างอำเภอครับพอดีนักศึกษาจะเดินทางมาวันพรุ่งนี้ครับก็เลยมาเตรียมฐานเตรียมอะไรรอเงี้ยครับมาก ับ กล ุ ่ม 4-5 คนมาเตรียมสถานที่รอครับ ครับผมแล้วตรงสถานที่ที่เรามารอเนี่ยบรรยากาศเป็นไงบ้างตอนนี้ขออนุญาตถามก่อน ก็ดีครับติดรั้วประชาวัดเลยครับพี่ฟินมากเพราะห้องน้ำติดประชาวัดเลยพี ่เนี่ยแต่ละที่แต่ละทางที่คุณไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะต้นคูณนะ ตอนแรกก็ไม่รู้ครับ ม ันไม่รู้เลยว่าเป็นที่ติดประช้าแต่พอบังเอิญตอนเย็นเตะบอลแล้วบอลมันข้ามไปฝั่งตรงข้ามอะครับข้ามกำแพงไปแล้วก็ให้นักศึกษาเข้าไปเก็บก็เฉลยเลยว่ามันเป็นหลุมโยนเนี่ยครับ ยังเป็นประช้าแบบเป็นหลุมฝังเงี้ยเหรอ ใช่ครับ อุ้ย แล้วตรงเล่าตรงนี้มัน ป่าช้าโบราณนะครับแล้วก็แบบต้นไม้เขาคือมันก็เป็นเหมือนแบบป่าช้าโบราณแล้วก็เขาไม่ได้ใช้มานานแล้วครับมันก็ม ี ต้นไม้ก็ขึ้นหนาเลยแล้วก็มีทั้งหลุมยังเป็นแบบหลุมเก่าๆอยู่ครับ ครับโอ้โหแล้วคุณโทรศัพท์คุยกับผมตอนนี้คุณอยู่ตรงใกล้ตรงนั้นไหมหรือว่าตรงไหน ห่างๆครับ โอเคโอเคโอเคโอเคพี่เป็นห่วงพี่เป็นห่วง ครับ เออมา เพราะตอนเย็นก็มีเด็กเจออะไรแวบๆวิ่งขามห้องน้ำนะครับก็เลย นั่นไงนั่นไง พยายามแวบๆห่างๆกันอยู่ ครับผมอ้าวโอเคโอเคโอเคนะครับต้นคุณเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วฮะ ครับผม รุ่นน้องเจอ ใช่ครับ เป็นไงบ้าง น้องนักศึกษาได้เคยเป็นกลุ่มที่คอยช่วยงานครับก็จะมีกลุ่มสนิทกันประมาณ10คนเนี่ยแหละครับเรียกน้องว่าชื่อน้องเอแล้วกันนะครับ ครับ ทีนี้เราปกติเราก็จะไปเล่นหอกันไปอะไรเงี้ยครับก็ผัดกันไปกินเนื้ออย่างกินอะไรบ้างซื้อไปของไปกินทำกินที่ที่หอกันอย่างเงี้ยทีนี้พอช่วงก่อนธันวาครับเอเขาก็ไปเปยว่าอยากย้ายหอเพราะว่าพอดีบางทีเขาอยู่หอแล้วหอเขาปิด4 ทุ่มอะไรเงี้ยครับบางทีเราทำกิจกรรมกันดึกเขาเข้าหอไม่ทันบ้างก็มีปัญหากับคนดูแลหอบ้างอะไรเงี้ย คร ับ อ ันนี้เราก็เลยลองช่วยหากันหาหออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เรื่องมากเขาบอกหอไหนก็ได้พี่หอเก่าหอใหม่อะไรก็ได้ทีก็ไปเจอหอหนึ่งครับ ม ัน ก็เป็นหอ4 ชั้นครับเป็นตึก4 ชั้น ครับ ทีนี้เขาก็วันนั้นก็พี่ผมอยากดูหอเนี่ยอ่ะก็พากันจอดรถแล้วก็พาขึ้นไปดูอาเอกับเพื่อนเขาไป2-3 คนนะครับ ก็เดินไปชั้นไหนก็ไม่ถูกใจสักทีจนไปเจอไปอยู่ถึงชั้น4ห้องริมสุดระเบียงฝั่งด้านนึงนะครับ เขาก็แค่เดินถึงหน้าห้องเขาบอกผมอยากได้ห้องนี้พี่ยังไม่ได้เข้าไปในห้องเลยนะครับ uh-huh. คนที่เขาคนดูแลตึกเขาก็ถามพวกถามน้องอะครับจะเอาห้องนี้จริงเหรอคะจริงๆตอนนั้นเราก็ไม่เอะใจครับด้วยอารมณ์มันเหนื่อยแล้วมันก็ไปหลายที่แล้วถึงกว่าจะมาเกยไอ้ตึกไอ้หอเนี่ย คนดูแลก็ถามจะเอาห้องนี้จริงเหรอคะผมเลยถามว่ามีปัญหาอะไรเหรอครับอ๋อเปล่าครับพอดีไม่ได้ห้องนี้มันไม่ได้เปิดใช้มานานแล้ว อะไรเงี้ยครับ คร ับก็เลยว่าทั้งนั้นก็ขอดูในห้องก่อนแล้วกันครับอะไรเงี้ย คร ับ คือพอเปิดเข้าไปในห้องมันก็ไม่ได้รู้สึกวู่วาบอะไรนะครับคือมันก็คือห้องแต่ว่ามันก็มีกลิ่นอับบ้างอะไรบ้างตามที่เขาบอกว่าห้องมันไม่ได้ใช้นานๆอย่างเงี้ยครับแต่เอเนี่ยถูกใจมากคือเสร็จสรรพคือเขาจะมัดจำเขาจะมัดจำจองห้องนี้เลยครับเพราะผมก็เฮ้ยเอดูเราไปดูอีกสักที่สองที่ไหมทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับ พยายามจะพาน้องไปดูที่นู้นที่นี้เพิ่มไหมอะไรไหม ใช่ครับคือมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วมันก็มีแค่ตู้มีเตียงมีอะไรอย่างเงี้ยครับไม่พี่ผมจะเอาที่นี่แหละเด ี ๋ยวลงไปเขียนมัดจำจ่ายสัญญาเลยทำสัญญาใจม ั ดจำเลยผมก็เลยมองหน้ากันมันถูกใจเลยว่าอะไรเงี้ยก็ได้แต่คุยกันแบบนี้นะครับเสร็จก็มัดจำไปเรียบร้อยก็วันต่อมาเอก็โทรมาบอกพี่ช่วยผมย้ายหอหน่อยผมก็บอกว่าย้ายเลยเหรอเพิ่งทำสัญญาเมื่อวานนะพี่ขวัญวันนี้เขาจะขอย้ายเข้าเลยผมบอกย้ายเลยเหรอไม่เป็นไรพี่ไปเลยผมอยากไปอะไรเงี้ยอ่ะอยากไปก็ไปวันนั้นเราก็ไปช่วยกันทำความสะอาดยกข้าวยกของเข้าอะไรเงี้ยครับเสร็จผ่านไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไปเขาก็อยู่แบบปกติไม่มีอะไรเรื่องมันเริ่มตอนเขาอยู่หอนี้อาทิตย์ที่2ครับ คือ โดยปกติเอกเนี่ยก็เอขอโทษครับเอเนี่ยจะเป็นเด็กกิจกรรมที่จะช่วยงานเราครับจะเป็นเด็ก alert เป็นแบบเด็ก active ตลอดครับโทรเมื่อไหร่ก็มาช่วยเมื่อนั้นแหละครับหลังๆมาเนี่ยเราเริ่มติดต่อเริ่มจากอาทิตย์ที่2ที่เรามาอยู่หอเนี่ยเราเริ่มติดต่อเอไม่ได ้ โทรไปรับสายบ้างทักไลน์ไปก็ไม่ตอบทักเฟซไปก็เงียบนานๆตอบกลับมาทีอ้อพี่ไม่ว่างผมทำการบ้านผมทำงานอะไรเงี้ยพอด ี เขาเรียนเกี่ยวกับด้านที่ต้องทำด้านที่เขาต้องมีงานส่งบ่อยๆอะครับ ด้านวาดด้านเขียนนั่นแหละเสร็จแล้วก็สงสัยช่วงนี้มันงานมันเยอะเนาะอะไรเงี้ยก็เลยหายหน้าหายตาไปโทรตามไปกินอะไรก็ไม่มาเสร็จแล้วก็สงสัยช่วงงานยุ่งก็ไม่เป็นไรพวกผมก็งานยุ่งเลยครับพอเข้าอาทิตย์ที่3ตอนนี้เริ่ม เอเนี่ยหายจากการติดต่อจากกลุ่มเราไปเลย หรอคือเงียบจากเพื่อนๆไปเลยห่างไปเลย ใช่คร ับ ใช ่ ครับก็ถามน้องที่เรียนด้วยกัน ครับ เฮ้ยทำไมช่วงนี้เอมันเป็นอะไรมันหายไปเลยติดพวกพี่ติดต่อไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพี่อย่าว่าเด็กน้องมันน้องเพื่อนเอนะครับ อ ย่าว่าแต่พี่เลยพวกผมก็ติดต่อไม่ได้เนี่ยมันไม่ส่งงานอาจารย์ตั้งหลายชิ้นอาจารย์จะตัดเกรดแล้วเนี่ยก็ติดต่อมาไม่ได้เราก็อ่ะน้องเป็นอะไรวะก็เลยแต่เย็นนั้นก็เลยไปกันสองสามคนนะครับไปที่หอน้องตอนแรกเคาะก็ไม่เปิดเคาะอยู่พอสมควรแล้วครับทั้งโทรทั้งเคาะตั้งหน่อยก็กำลังจะลงไปตามคนดูแลว่ารบกวนช่วยมาเปิดห้องหน่อยครับพอดีติดต่อน้องไม่ได้อะไรเงี้ย เออเป็นห่วงแล้ว ใช่ครับสมัยประตูก็เปิด เอ ก็มาเปิดห้องให้ละครับ อ้าวเหรอ แต่สภาพที่เราเจอเอคือแบบเหมือนคนไม่ได้นอนสัก4คืนนะครับพี่ขวัญหน้าตอบตอบใต้ตาดำๆก็แบบสภาพมันโซมากครับแล้วก็แบบประโยคแรกที่เอถามเราเลยคือพี่มาทำอะไรเราก็ตอบแล้วเองเป็นอะไรทำไมติดต่อไม่ได้เลยขาดการติดต่อไปงานอาจารย์ก็ไม่ส่งไม่เป็นไรนี่พี่ผมก็ไม่เป็นไรนี่ก็เลยบอกถ้าเดี๋ยวพวกพี่ขอเข้าไปในห้องหน่อยไม่ได้พี่ผมอยู่กับแฟน นะอยู่กับแฟน ใช่ครับ อ พอดีขอโทษนะพี่ไม่สะดวกเขาบอกว่าผมนะครับว่าขอโทษนะพี่พอดีไม่สะดวกพอดีแฟนผมอยู่ในห้อง คร ับ เราก็ไม่ว่ากันโอเคถ้างั้นก็ยังอยู่รอดปลอดภัยถึงแม้สภาพมันจะโทรมหน่อยเราก็ไม่ว่ากันนะครับ เอออย่างน้อยเห็นน้องมีชีวิตอยู่ก็ยังโอเคนะเออนึกว่าเป็นอะไรไปเออ แล้วก็บอกถ้างั้นเดี๋ยวเรามีค่าจะต้องเตรียมนะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่จะเรียกประชุมแล้วกันถ้ายังไงก็เตรียมตัวไว้รับโทรศัพท์บ้างทำงานส่งบ้างไม่สบายอะไรก็ให้ส่งข้อความบอกอะไรเงี้ยครับ ด้วยความเป็นห่วงครับ ใช่ครับทีนี้พอตอนเราลงมาข้างล่างเราก็มาเจอคนดูแลตึกผมก็ถามว่าพี่ผมถามหน่อยน้องผมมันออกห้องน้องผมมันออกจากห้องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าก็สักสองสามวันได้แล้วมั้งคะแล้วเขาบอกอะไรไหมพี่ไม่เนี่ยไม่นะคะเขาก็เห็นเดินอยู่แต่บางทีก็เห็นน้องผู้หญิงมีน้องผู้หญิงเดินมาด้วยเดินขึ้นไปพร้อมกัน คร ับ อ ะไรอย่างเงี้ยอ่ะถ้างั้นเราก็ถ้าคนเห็นถ้าคนดูแลตึกเห็นแสดงว่าก็โอเค คร ับ เสร็จทีนี้วันพุธอาทิตย์ที่3ครับหลังจากที่เราไปดูน้องวันจันทร์แล้วเนี่ยแม่น้องโทรมาหาผมบอกว่ารบกวนช่วยติดต่อลูกหน่อยได้ไหมคะติดต่อลูกไม่ได้เลย เ ป็นห่วง เ ขาบอกอ้าวก็เพิ่งไปก็เลยบอกแม่ครับว่าก็เพิ่งไปเจอกันมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยครับก็ยังได้คุยกันอยู่เลยอะไรเงี้ยเนี่ยแม่โทรไปแล้วน้องก็ไม่รับสายเลยติดต่อทางไหนไม่ได้เลยรบกวนช่วยติดต่อน้องหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ย คร ับ เย็นวันพุธเราก็ไปกันใหม่หอเนี่ยครับก็เคาะอยู่สักพักเอก็มาเปิดห้องครับผมเฮ้ยเอเนี่ยแม่โทรหาแล้วไม่รับอ้าวแล้วพี่ผมไม่เห็นเบอร์อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จคราวนี้เราก็เลย 2-3 คนกันที่ไปทีมด้วยกันนะครับก็เลยพยายามขอเข้าไปในห้อง ครับ จนมันยอมอ่ะครับก็เลยเข้าไปในห้องคือก็ในห้องเนื่องจากเขาเรียนเกี่ยวกับการวาดรูปนะมันก็จะมีเฟรมงานที่เขาวางไว้เยอะเลยแล้วก็มีเฟรมนึงที่เขาเอาผ้าคลุมไว้แล้วก็รูปใครอ่ะงานของอาจารย์เหรอทำไมไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยว่ารูปแฟนพี่วาดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยยังวาดไม่เสร็จเลยยังขึ้นโครงเฉยๆอยู่เลย คร ับแล้วก็บอกเฮ้ยมีปัญหาเลยหรือเปล่าพี่ถามจริงเพราะว่าเหมือนนายเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ย เออก็เคลียร์ตรงๆกับน้องนั้นเถอะเออ แล้วก็ถามคุยกันว่าผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะพี่ผมแค่บางทีผมก็ไม่อยากไปเรียนอยากทำงานอยู่ห้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุยอย่างนี้ไปไปถามแล้วแฟนล่ะอ๋อพอดีแฟนไปข้างนอกเดี๋ยวเข้ามาพี่แต่ที่ผมสังเกตนะครับพี่ขวัญในห้องน้องอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นของใช้ผู้หญิงเลย เราพยายามแบบว่าสังเกตสังการว่าเอในห้องนี้มันถ้ามีแฟนมาอยู่ด้วยมันต้องมีอย่างน้อยก็เสื้อผ้ามีเครื่องสำอางมีแป้งมีอะไรอย่างนี้หน่อยนะ ใช่ครับ เออ แล้วก็มองไปมันก็ไม่เห็นมีของใช้ผู้หญิงเลยเนาะ ครับ ก็เลย ลองให้น้องผู้หญิงแกล้งเข้าห้องน้ำครับในห้องน้ำมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นของผู้หญิงใช้เราก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะมันเอเป็นอะไรวะแล้วแฟนมันว่าเนี่ยเป็นใครอะไรเงี้ยสักหน่อยวันนั้นเราก็ลากันกลับครับแล้วก็ให้เขาโทรคุยกับแม่เขาแม่เขาก็สบายใจและลูกตัวกลับวันนั้นเลยอะไรเงี้ยตอนเย็นครับผมก็มาหาคนดูแลตึกอีกรอบขอดูกล้องวงจรปิดก็เลยบอกว่าวันช่วงประมาณวันศุกร์ที่แล้วครับ ที่คนเขาบอกว่าที่คนดูแลตึกเขาบอกว่าเห็นน้องเดินไปกับผู้หญิงผมเลยว่าผมขออนุญาตดูเทปอันนี้หน่อยครับตอนแรกก็เหมือนจะยากนะครับเดี๋ยวก็เอาไปแจ้งความเลยครับผมว่าขอดูก่อนไม่ได้มีความเป็นความตายอะไรหรอกแค่อยากดูอะไรเฉยๆเขาก็รีให้ดูโอเคพอยอมเสร็จเขาก็รีให้ดูครับปรากฏว่าเวลาที่เขาบอกว่าเอเดินขึ้นห้องพร้อมผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในวิดีโอในเทปวงจรปิดมันเป็นเอเดินขึ้นห้องคนเดียวผมก็ถามว่าชัวร์ไหมวันเดียวกันแน่นะไม่จำวันผิดนะ เ ขาบอกเขามั่นใจว่าวันนั้นเขาอยู่เวรเขาเห็นว่าน้องเอเดินขึ้นไปคล้องกับผู้หญิงคนนึง ครับ ทีนี้วันพฤหัสครับเราก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ขอไปค้างห้องเอ เอาเหรอรวมตัวทั้งทีมเลยเหรอ ก็ไอ้สามสี่คนนั่นแหละครับ วันที ่เดียวก็เลยบอกก็เลยพยายามหาเรื่องว่าเดี๋ยวเราจะไปประชุมกันนั่นอะไรเงี้ยก็ทำของกินทำอะไรไปแต่ว่าในช่วงที่เราเจอเอเนี่ยเอโซมลงแบบโซมเยอะครับโซมแบบไม่รู้จะอธิบายคำว่าโซมของมันยังไงคือแบ บ มันโซมมากครับพี่ ขวัญขอบตาคล้ำหน้าคล้ำดูไม่มีราศีผอมสู้อะไรอย่าง เ งี้ย ใช่ครับเราก็เลยแบบเริ่มแม่งแม่งกับผ ู้ หญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ย เ ราก็เลยถามพอวันนั้นเราไปกินเราก็ถามเอ้าเอแล้วแฟนล่ะเดี๋ยวคงกลับดึกๆมั้งพี่แล้วเขาก็เริ่มเหมือนแบบมีอาการหงุดหงิดครับว่าทำไมแฟนไม่กลับมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จก็พอเราทานอะไรเสร็จเราก็เดี๋ยวลองคุยงานอะไรเงี้ยพักๆไปบอกถ้างั้นคืนนี้ขอนอนนี่แล้วกันเพราะมันดึกแล้วอะไรเงี้ยที่เกียรติขับรถกลับก็นอนห้องเอกันหมดเลยครับสี่คนรวมเอเป็นห้าคน ค ืนนั้นเนี่ยมันก็มีสักประมาณหกทุ่มมันก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังนั้นเอหลับไปแล้วนะครับมันก็หลับไปบนห้องเลยก็เหลือผมคนเดียวนั่งตาสว่างคนเดียวเนี่ยก็มีแฟนเปิดห้องก็คงเข้าใจว่าเป็นแฟนเอมาก็เปิดประตูไปก็ไม่มีใคร อ้าวว่างเปล่า แต่มันเหมือนมีลมเย็นๆพัดเข้าห้องอะครับพี่ขวัญ ครับ เสร็จแล้วก็ไม่มีอะไรมั้งอากาศมันเย็นแหละช่วงก่อนปีใหม่แล้วก็ปิดประตูเข้าไปก็พักกำลังจะกลับไปนั่งที่เตียงอะครับไอ้ที่ไปด้วยสามคนเด้งลุกบู๊บๆหมดเลย หืมไอคนที่นอนหลับไปก่อนนะ ใช่ครับตื่นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยครับ เออ แล้วก็หันมองหน้ากันพี่เรากลับเลยมั้ยเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมงานอีกอะไรเงี้ยเราบอกอะไรวะ เออ เป็นไรกันบอกพี่ไปก่อนไปกลับก่อนเดี๋ยวเอไม่ได้นอนด้วยเดี๋ยวอะไรเงี้ย เออ แต่ว่าเอยังไม่ตื่นนะครับ ครับ เราก็เลยบอกอ่ะกลับเราก็เลยมองหน้ากันแล้วแบบอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่ฐานทัพเราดีกว่าถ้าอย่างงั้น ครับ ก็เก็บข้าวเก็บของกลับทั้งที่เอมานอนก็เที่ยงไปนอนไว้ก่อนนะครับระหว่างนั้นตอนขับรถกลับออกมาข้างนอกก็เลยถามน้องอีก3คนที่เหลือว่าได้ยินเหมือนกันใช่ไหมที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเนี่ยคือได้ยินเหมือนกันหมดเลยใช่ไหม ครับ น้องมันก็บอกใช่พี่ทุกคนได้ยิน4คนน้องสาวบอกผม1อ่ะครับได้ยินคำว่าอย่ามายุ่งกับผัวกู เหรอ เดี๋ยวเลยพี ่คือมีเสียงดังอยู่ในห้อง ใช่ครับ ไม่ใช่เสียงรุ่นน้องไม่ใช่เสียงผู้หญิงที่มาด้วยกัน ไม่ใช่ครับ อี ก3ตัวนั้นมันนอนหลับไปแล้วครับ ครับ บอกได้ยินเสียงพร้อมกันเลยว่าอย่ามายุ่งกับผัวกูโอ้ยขออนุญาตครับขอโทษน ะได้ฮะ เราก็เอ้าเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มไม่สบายใจประจวบกับวันศุกร์วันรุ่งขึ้นแม่เอโทรมาบอกเนี่ยพี่ปรึกษาหน่อยพี่ไม่สบายใจเลยพี่ฝันว่าเออยู่ในห้องนึงกับใครก็ไม่รู้เป็นผู้หญิงแล้วเหมือนเขาพูดกับพี่ว่าเขาจะมาขอเอาลูกไปอยู่ด้วยนะ เฮ้ยในฝันคุณแม่เหรอ ใช่ครับ อุ้ย แล้วก็เลยแบบอ้าวถ้างั้นมันก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญละมั้ง เออที่มันอะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนั้น ใช่ครับ เราเจอเมื่อคืนแล้วอีกวันนึงแม่โทรมาหาเล่าให้ฟังเออ ใช่ครับก็ถ้าบอกว่าแม่ฝันคืนที่เราเจอพร้อมกันนะคร ับ ใช ่ก็เลยถ้างั้นไปวันเราไปกันอีกรอบคราวนี้ก็เอาพระไปด้วยครับพระพุทธรูปนะครับเพราะห้องเอเขายังไม่มีพระ คร ับ ก็เลยอ้างว่าเนี่ยห้องเอยังไม่มีพระเลยก็จะเอาพระไปให้ตอนแรกเอก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับเขาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานก็เลยยอมก็เลยคุยกันว่าคืนนี้นอนห้องเออีกรอบ ครับ เป็นไงเป็นกันวะ เอออยากช่วยเพื่อนนะเนาะกลัวก็กลัวอาใจตอนนั้นน่ะอยากช่วยน้องด้วยอ่ะ ตอนนั้นน่ะโทรบอกให้แม่น้องมาแล้วนะครับพอเราก็เล่าให้น้องเราก็ให้แม่น้องฟังเหมือนกันว่าเราเจออย่างเงี้ย ครับ แม่มาสมัยก็ดีแต่ว่าแม่น้องเขาอยู่ต่างจังหวัดครับก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเรานัดเจอกันที่แหละให้แม่น้องมาเลย ครับ เสร็จคืนนั้นก็เหมือนเดิมครับเราก็นั่งไปที่นี่คราวนี้ก็นั่งเล่นไปเลยมาแล้วก็หลับไปหมดห้อง ซึ่งเดี๋ยวนะซึ่งตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ได้มาถูกยังมาไม่ถึงถูกไหม ยังไม่ถึงใช่ครับ โอเคครับ ประมาณตีหนึ่งกว่าผมก็ตื่นผมก็สะดุ้งตื่นโดยเหตุอะไรไม่รู้แหละตื่นก็เห็นเอกำลังนั่งเขียนรูปกับเฟรมนั่นนะครับ ที่ผ้าคลุมไว้นะ ใช่ครับพอผมเดินไปสะกิดเขาเฮ้ยทำไมไม่หลับไม่นอนทำงานดึกจังเขาผ่านมาแบบตาขวางใส่ เฮ้ย แล้วก็แบบอย่าเพิ่งยุ่งพี่ผมงานยุ่งอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็พูดเขาแบบเฮ้ยทำไมต้องตาเขียวใส่อะไรอย่างเงี้ยสักพักเราบอกก็เลยชวนเขาแบบเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทำสอบมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยสักพักก็เหมือนเขาแบบคงจะด้วยอารมณ์เหนื่อยด้วยมั้งครับก็เลยเดี๋ยวกินนู่นกินนี่เสร็จเขาก็นั่งคุยกันสักพักเขาก็ฟุบหลับไป คร ับ ผมก็หลับเหมือนกันคราวนี ้ สักพักเอมาเขย่าแขนผมพี่ผู้หญิงเสียงผู้หญิงกรี๊ดผมก็มองผมก็สะดุ้งตื่นมามันก็ไม่มีนี่เอไหนตรงไหนตรงไหนมันก็ชี้ไปที่หน้าต่างอะครับเสียงผู้หญิงกรี๊ดพี่เสียงผู้หญิงกรี๊ดผมก็เดินไปตรงหน้าต่างมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าของที่วางตรงหน้าต่างคือรูปผู้หญิงคนนั้นแหละครับวางอยู่บนโต๊ะริมหน้าต่างแล้วพอเราจับรูปขึ้นมาเนี่ยมันก็มีที่หวันมันจะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันมีเสียงกรี๊ดแต่มันไม่ใช่กรี๊ดแบบกรี๊ดที่มันได้ยินผ่านโสตประสาทเราอะครับคือมันได้ยินดีว่ามันแบบกรี๊ดผู้หญิงเสียงผู้หญิงกรี๊ดดังมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเว้ยก็เลยตัดสินใจว่าต้องพาไอเอด่านแรกเลยต้องเอาเอออกจากหอนี่ก่อน ถูกต้องคิดเหมือนกันถูกต้องเออ ก็เลยพอดีไปจบกับแม่เข้ามาพอดีครับ ครับ แม่เขาเหมือนตอนเช้าพอดีแล้วก็เลยอพยพกันทั้งห้องไปเลยแล้วก็หนีบรูปไปด้วยไอ้รูปที่เขาวาดนั่นแหละครับ คร ับก็ไปหาพระอาจารย์ผู้รู้ท่านหนึ่งพอชั่วโมงนั้นก็คงไม่ได้พึ่งโรงพยาบาลแล้วครับพี่คือแบบอารมณ์นี้คือต้องแบบขอหาก็เลย ต้องไปวัดอย่างเดียวแล้วตอนนั้นน่ะ ใช่ครับก็เลยไปกราบท่านท่านก็พอบอกว่าเป็นถึงศาลาใช่ไหมครับ คร ับ ท่านก็พูดขึ้นมาบอกเลยว่าโยมผู้หญิงที่ตามมาด้วยอ่ะไม่ต้องเข้ามานะไม่ใช่เรื่องของโยมแล้วพวกเราก็มองหน้ากันเลิกก็เลยถามหลวงโยมไหนครับหลวงพ่อนี่แหละนี่เขาตามมากับพวกโยมนี่แหละเขาจะมาเอาโยมเอไปอยู่ด้วย คร ับ ผมก็บอกอ้าวแล้วจะทำยังไงแล้วคราวนี้ก็คุยเหมือนหลวงพ่อท่านก็ช่วยเจรจากับผีอะครับ ครับ สุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนเขาก็จะเอาเอไปให้ได้เขาบอกเหมือนเขาแบบเขาเคยเป็นคู่รักกันมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้แหละครับ โอ้ครับ เสร็จก็เลยบอกว่าถ้างั้นหลวงพ่อเอาไงดีครับไม่งั้นน้องไม่รอดแน่ๆเพราะสภาพเอตอนนั้นมันก็แทบจะไม่ไหวแล้วอะครับก็ทั้งนั้นเราก็หลวงพ่อท่านก็ช่วยทำพิธีครับ คร ับ บางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วก็ทำพิธีตัดกรรมให้ทำพิธีตัดกรรมด้วยคนท่านก็มีวิธีของท่านนะครับท่านก็บอกว่าถ้ารอดไปได้ให้บวชเลยนะ หลวงพ่อท่านบอกเนี่ย ใช่ครับบอกว่าถ้ารอดไปได้เนี่ยให้บวชเลยนะเพราะว่าโยมผู้หญิงคนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะว่าอาฆาตก็ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าเขา จะเอาให้ได้เหมือนกันเถอะเออจะเอาไปอยู่ด้วยให้ได้อ่ะ ใช่ครับ ครับ ทีนี้ก็พาเอไปโรงพยาบาลครับ ี่ขวัญใช่ไหมว่าตอนแรกที่ไปโรงพยาบาลตอนแรกอ่ะหมอหาเส้นเลือดเจาะให้น้ำเกลือไม่เจอเจาะสองแขนเลยนะพี่เจาะจนเจาะ เ จาะแล้วหาเส้นเลือดหาเส้นเลือดที่จะไอ้ทิ่ม น้ำเกลือทิ่มเข็มอ่ะ ใช่ครับ เฮ้ยปกติถ้าเกิดว่าฟังจากที่ต้นคูณเล่าเอก็น่าจะผอมซูบก็น่าจะเส้นลงเส้นเลือดน่าจะปูดโปนตามผงตามแขนน่าจะหาง่าย ใช่ครับอันนี้หมอทั้งตีตรงข้อพับก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกต้องใช้บารมีแม่ช่วยแล้วล่ะครับ ครับ ก็ให้แม่เออธิษฐานว่าเออขอให้สิ่งไม่ดีออกไปจากอะไรเงี้ยครับสักพักหนึ่งหมอก็สามารถแทงหาเส้นน้ำเกลือเจอ ครับ เอไม่รู้ตัวเลย3วันครับพี่หลังจากกลับจากหลวงพ ่อ ก็นอนให้น้ำเกลือเป็นผักอยู่นั่นน่ะ3วัน โถอ๋อครับ ในระหว่างนั้นเราก็ขอน้ำมนต์หลวงพ่อนี่หมดหลวงพ่อไปที่หอนั่นแหละครับก็ไปรดน้ำมนต์ไปรื้อเตียงหาโน่นหานี่อะไรเงี้ย แล้วเจ้าของหอเขายอมเหรอ ไม่ยอมก็ต้องยอมแหละครับผมบอกว่าน้องผมเป็นขนาดนี้แล้วถ้าไม่ยอมก็จะแลกกันไม่ละอะไรอย่างเง ี้ ย อ๋อๆไม่คือตอนเรากันไปกันเนี่ยเขาไม่ตกใจหรือว่าเขารู้อยู่แล้วโอ้ใช่สิเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเคยทักแล้วว่า ใช่ไงพี่ขวัญเขาถึงผมยังโกรธอยู่ทุกวันนี้ว่า เออ ก็แทนที่มึงทักขนาดนี้แล้วมึงก็เล่าไม่ได้หรือ ใช่มึงแต่เราเข้าใจอารมณ์คนทำธุรกิจนะก็คงยังไม่อยากแบบเฮ้ยเอ๊ยยังไงดีวะจะบอกน้องก็ถึงน้องก็จะเอานี่ว่ะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ก็ปล่อยให้อารมณ์จากคงประมาณแบบนั้น พอไปถึงห้องเอาหลวงพ่อไปรดน้ำมนต์รดอะไรเสร็จมุมหนึ่งของห้องเนี่ยโดนน้ำมนต์ไปแล้วเหมือนมันมีเสียงดังปริเหมือนแบบน้ำโดนกระดาษอะพี่ยันท้าวเวสสุวรรณทั้งแผ่นเลยครับแล้วเขาเอาสีขาวมาทาท้าวอีกชั้นนะพี ่ฮะ อย่างนี้เลยพี่ขวัญ เขาแปะอยู่ตรงไหน แต่ยังมุมสมมติหัวนอนด้านหนึ่งแล้วมันจะมีแบบข้างๆหัวนอนนะครับแล้วเขาเอาสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเหม ือ น ทับไว้เลยเหรอ ใช่พี่แล้วพอเอาน้ำมนต์หลวงพ่อไปซัดมันดังแบบแปะแล้วก็หลุดออกมาแล้วแบบโอ้โหขนาดเท้ายันเท้าพิศวาสยังเอาไม่อยู่เลยเหร อ ขนาดยังมีอยู่ในห้องอย่างเนี้ย ครับ เสร็จหลวงพ่อก็บอกทำอะไรไม่ได้แล้วห้องเนี้ยเก็บของเอออกไปเลยแล้วก็ไม่ต้องให้เข้ามาที่นี่อีก หรอ ก็ผมขนาดคนใต้ตรงใต้เตียงเลยนะพี่เกือบมันจะเจออะไรมันก็ไม่เจออะไรอ่ะ ไม่เจออะไรเจอแต่พยานอย่างเดียว เราสืบห้องนี้ไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับห้องเนี่ยครับ ครับ เพราะพอไปถามเจ้าของตึกเขาบอกว่าเขาก็ซื้อตึกมารีโนเวทใหม่อีกทีนึงไอ้คนที่เฝ้าห้องเนี่ยนะครับ ครับ เสร็จแต่ว่า3วันเอตื่นขึ้นเช้าวันที่4ก็โอเคสภาพดีขึ้นแล้วก็ยังไม่คุยอะไรกับเอมากนะครับจนเขาสุขภาพแข็งแรงพอจนออกจากโรงพยาบาลเนี่ยถามว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ย้ายเข้าหอนั่นแล้วเอก็เล่าให้ฟังว่ า ช่วงอาทิตย์แรกไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับ คร ับ พออาทิตย์ที่สองเนี่ยเหมือนอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกเหมือนแบบผู้หญิงนั้นเป็นแฟนเขาอะพี ่อ๋อเฉยๆเข้ามาอยู่ในห้องด้วยเลย ใช่ครับคือเขาก็แบบเขาก็เหมือนผู้หญิงนั้นเป็นแฟนเขาก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่ดีก็อ้อก็เหมือนมีแฟนอยู่ในห้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ากลางวันอ่ะเขาจะบอกว่ากลางวันผู้หญิงไม่ได้จะออกไปข้างนอกเขาจะไม่ได้เจอกัน ครับ กลางคืนก็จะแบบมาดึกๆอะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็พอไม่เจอเขาก็จะรู้สึกแบบหงุดหงิดอยากต้องการเจอผู้หญิงคนนี้มากอะไรอย่างเง ี้ ยเออแล้วพอดีช่วงที่พวกผมไปอ่ะเขาก็บอกว่าก็มีช่วงที่พวกพี่ไปเนี่ยที่ผมไม่เจอเขาเรียกว่าแฟนเขานะครับไม่เจอผู้หญิงคนนี้เลยตอนที่พวกผมวันไหนพวกผมไปผู้หญิงนี้ก็ไม่เห็นแล้วพอผู้ผมกลับผู้หญิงคนนี้ก็มาอะไรอย่างเงี้ยครับ เสร็ จเขาก็บอกว่าแต่เขาไม่รู้ตัวเลยนะว่ายิ่งอยู่อ่ะยิ่งแบบซุดโทรมยิ่งแบบโทรมมากอะไรอย่างเงี้ย ครับ ก็สุดท้ายแล้วเราก็ให้เอย้ายหอครับแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับทางนู้นอีกเลยย้ายเอมาอีกฝั่งนึงของฝั่งนะครับ ครับผม เรื่องก็ประมาณนี้ครับพ ี่แล้วต้นคุณได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดหลังจากเอตื่นจากการนอนรักษาตัว3วันเนี่ยว่าเนี่ยที่เองเจอที่เองเรียกว่าแฟนเนี่ยเขาไม่ใช่คนนะเว้ย เล่าครับ ครั้งแรกที่เอได้ยินเอรู้สึกยังไง คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบผมจะอธิบายยังไงดีครับพี่ขวัญหมายถึงว่า ไม่เชื่อ เหมือนไม่เชื่อเขาแต่เหมือนบุญเขาบอกว่าอยู่ดีๆก็เหมือนมีตัวเองมีแฟนขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคร ับ เขาก็ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าน้องคนนี้มาจากไหนถูกไหม ใช่ครับก็เขาเล่าแต่ว่าวันอาทิตย์ ช่วงครั้งแรกเลยที่เจอผู้หญิงคนนั้นคือผู้หญิงคนนี้เปิดห้องเข้ามาแล้วก็บอกว่าอันนี้ห้องเรานะ เ ธอจะอยู่ด้วยก็ได ้ แค่นี้แหละครับแล้วเขาก็รู้ตัวเลยว่าเราก็รู้สึกเลยว่าตัวเขาเป็นมีแฟนมาตลอดช่วงนี ้โอ้ยเอ้ยดีจังเลยดีอะไรหรือป่ะดีในที่พวกเราแล้วก็คุณแม่เนี่ยตัดสินใจเอาน้องออกมาจากห้อง ประเด็นคือแล้วพวกผมอ่ะทั้งโกรธทั้งแค้นอีเจ้าของนี่มากเลยนะครับ ใช้คำนี้เลยครับเข้าใจฮะเข้าใจ คือแต่แล้วเราก็พยายามไปด้วยตึกเนี่ยครับพี่หวานด้านหลังมันเป็นป่าทูบป่าทูบหนาๆเลยครับ ต้นทูบนะอ่าฮะครับ ใช่ครับทีนี้วีรกรรมของหอเนี่ยมันก็มีทั้งคนเจอแบบมีคนมาลอยระเบียงหลังห้องที่ชั้นสามอย่างนี้ก็มี ครับ อะไรอย่างเงี้ยครับเจอเด็กวิ่งอยู่เจอเด็กวิ่งเข้าทะลุห้องชั้นสองก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราสื่อมาแล้วก็แบบพอมีรุ่นน้องเราก็ทำได้เพียงแค่ว่ามีคนเวลามีคนมาแนะนำว่าหาหอไหนก็บอกว่าหอไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หอนี ้ ทุกวันนี้ก็ยังทำการอยู่นะครับ เออแล้วทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่เน า ะ ใช่ครับ เอ้ยครับพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ดวงของน้องแหละที่มาเจอดวงเอที่มาเจอผู้หญิงคนนี้พอดี ใช่ครับเอตกดวงตกพอดีครับ เขาอาจจะดนใจไหนๆเหมือนกับที่พระท่านบอกว่าเขาจะเป็นคู่กันมาก่อนแล้วเขามาเจอกันแล้วจังหวะที่เอมาดูห้องกับเราอ่ะกับต้นคูณแรกอ่ะแล้วทำไมเหมือนดนใจให้แบบถูกใจห้องนี้นะมาอยู่ห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับอ๋อแล้วรูปนั้นผมก็จัดการเผาไปแล้วนะครับเรียบร้อย นี่กำลังจะย้อนกลับไปถามถึงรูปว่ารูปหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงอะครับต้นคูณ คือเป็นผู้หญิงผมยาวครับแล้วก็น่าจะตรงก็ถ้าดูจากรูปก็สวยเลยแหละครับหน้าทรงไข่แล้วก็สวยครับถ้าดูจากรูปให้น้องว่านะผมเสียดายว่าผมไม่ได้ถ่ายไว้รีบเอาไปรีบเผาก่อน โอ้ดีแล้วครับเออไม่เป็นไรฮะดีแล้วครับดีแล้ว จะได้ส่งให้ทางทีมงานได้ดูอยู่ไหมครับ โอ้ยครับผม เสียดายอยู่ครับ ก็เลยแบ บแต่ก็ถือว่าน้องเรารอดมาแล้วเราก็โอเคสบายใจกว่านะครับ น้องเราตอนนั้นเราห่วงเรื่องราวของตัวน้องเรามากกว่า แต่ที่8เลยนะครับที ่ ฝันพอไปถึงพอข้ามพอหมดสักพักนึงมาเอจำเรื่องผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยครับจำเหตุการณ์ช่วงที่ว่าพวกผมไปหาไม่ได้เลยกลายเป็นไปเลยหมายถึงว่าพอเราถามเหตุการณ์ช่วงเนี้ยช่วงที่เกิดเรื่องราวเนี้ย เอ้ าทำไมผมจำไม่ได้ล่ะพี่ยิ่งเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปอย่างนี้ไปครับ ครับหลังจากเราเผารูปนั้นไปเอาเอออกมาจากห้องนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ทำการตัดกรรมทำการอาจจะลดน้ำมนต์ทำบังสกุลเป็นบังสกุลตายเป็นการตัดระหว่างเอกับเขาไปเลยถูกไหม ใช่ครับ แล้วสุดท้ายเอได้บวชไหม อ๋อเอยังครับแต่ว่าเหมือนเขาจะรอบวชช่วงซัมเมอร์เนี่ยครับช่วงเมษาเนี่ยเพราะว่าติดลมยาวพอดีเขาก็จะได้บวชสัก3เดือนไปเลยที่เขาว่าอย่างนั้นนะครับ ก็อย่าลืมย้ำน้องนะว่าหลวงพ่อท่านทักมาแล้วนะว่าเฮ้ยต้องบวชนะอะไรอย่างเงี้ย พวกผมก็ยังประกบอยู่ทุกวันนี้แหละครับจนกว่าจะเมษาเพราะเขาได้เลิกบวชแล้วครับแต่ก็รอเป็นองค์ครังพิทักษ์ให้ได้บวชก่อน ฝากดูแลน้องด้วยนะครับนะต้นคูณ ผมยังแบบโชคดีไปครับเรื่องนี้อาจจะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะ เฮ้ยน่ากลัวฟังแล้วแบบนึกภาพออกแล้วก็หลอนมากว่าขนลุกอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นเราอะแล้วถ้าเราไม่มีทีมมีพี่มีเพื่อนที่เอาใจใส่แบบเนี้ยถ้าเอเหมือนกันนะครับถ้าเอไม่มีคนเหล่านี้ไม่มีคุณไม่มีเพื่อนๆที่คอยดูแลคอยห่วงใยอย่างเงี้ยณปัจจุบันนี้น้องจะเป็นยังไง บุญด้วยหรือมั้งครับผมบุญที่เคยทำร่วมกันมาแหละคร ับ โอ้ครับผมเนี่ยก็ฝากดูน้องด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าผ่านวิกฤตการณ์แบบนี้มาเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณของน้องคนนั้นยังวนเวียนอยู่กับตัวเอหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน ใช่ครับคือก็โชคดีอย่างนึงที่เอบอกว่าเอลืมอย่างเงี้ยเขาอาจจะหลวงพ่ออาจจะวิธีตัดกรรมสำเร็จโดยที่สองคนนี้อาจจะไม่ได้เจอกันอีกก็ได้วิญญาณจะมองไม่เห็น ก็ได้ก็เออาจจะมองไม่เห็นเขาหรือเขาอาจจะมองไม่เห็นเอก็ได้เราก็ไม่รู้ถูกไหมครับอันนี้เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องระวังไว้ก่อนถูกไหมฮะเพราะว่าเขาย้ำว่าเขาจะเอาไปให้ได้ถึงขนาดไปเข้าฝันคุณแม่เอว่าจะเอาลูกชายไปอยู่ด้วยนะ ใช่ครับ โอ้ยครับ อ๋อแต่ว่าไอ้หลังหอที่ผมเล่าว่าเป็นป่าต้นทูบอะครับ ครับ มันเคยมีคดีเอาศพไปโยนไว้อยู่ครับพี่ เหรอ ใช่ครับแต่ว่ามันเหมือนฆ่าจากที่อื่นแล้วมาโยนไว้เหมือนซ่อนศพไว้ด้านหลังซึ่งแต่ก่อนมันที่จะบอกว่ามันเคยเป็นอาคารได้มันเคยเป็นอาคารร้างอยู่พักหนึ่งนะครับจนเจ้าของก็ได้เข้ามาซื้อแล้วก็รีโนเวททำเป็น ถ้าเป็นห้องไอ้เป็นหอพักใหม่เนี่ยครับ ม ันเคยล้างอยู่พักหนึ่งเลยเหรอครับ ครับผมถามนิดนึงคุณต้นคูณตรงนั้นมันเปี่ยวมากขนาดนั้นเลยเหรอ มันเป็นซอยแขนงครับพี่ขวัญเขาจะเรียกว่าซอยแขนงไหมครับหมายถึงว่ามันมีซอยใหญ่ใช่ไหมครับ ครับ พอมีซอยใหญ่แล้วจะมีซอยย่อยจากซอยย่อยมันจะมีซอยแขนงเข้าไปอีก โอ้โห ใช่ครับมันก็อยู่ประมาณถามว่าลึกไหมมันก็อยู่สุดซอยแขนงครับมันก็พอสมควรอยู่ มันก็สุดซอยที่หลังสุดเลยว่างั้นเถอะ ใช่ครับแต่มันก็มีหอขนาดอยู่ครับไม่ใช่ว่ามันแบบหอเดียวเลยมันก็ยังมีแบบหอคนบ้างบ้านพักบ้างแต่มันก็ถือว่าห่างจากชุมชนแม่ก็ห่างพอสมควรอยู่ครับ ครับผมโอ้โลเคชั่นได้หลอนฟังเรื่องนี้แล้วหลอน ถ้าจืดไปยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับพี ่ไม่จืดหรอกต้นคูณเฮ้ยเนี่ยผมนั่งขนขาลุกอยู่เนี่ยฟังเรื่องคุณอ่ะนึกภาพตามถ้าตอนนั้นนะครับคุณไม่ไปช่วยน้องไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันแล้วไม่รู้นะว่าดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังโกรธพวกคุณด้วยหรือเปล่าที่เหมือนกับไปกีดกันเขาอ่ะใช่ไหมคุณลืมนึกไปหรือเปล่าเรื่องเนี้ย ใช่ครับ เพราะฉะนั้นพวกคุณต้องหาอะไรคุ้มกันตัวบ้างนะอันนี้เชื่อไม่เชื่อไม่รู้แต่ว่าหาไว้หาพุ่งหาพระหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดูแลตัวเองไว้ก่อนอะไรเงี้ย ก็ถ้ามีฝันเตือนมาอย่างนี้ก็จริงๆผมก็ลืมคิดจุดนี้ไปครับถ้านั้นก็คงต้องไปหาหลวงพ่อแล้วแหละครับ ไม่ไปหาหลวงพ่อไปหาของดีติดตัวไว้เลยอ่ะป้องกันตัวละก่อนก็บอกก็อย่างที่บอกเลยว่าบางทีเนี่ยผีผมเคยเจอพี่คนนึงเขาพูดผมฟังว่าผีก็เหมือนคนนะเมื่อก่อนก็เป็นคนก่อนเขาตายนะตอนเป็นคนเขานิสัยยังไงตอนตายก็นิสัยอย่างนั้นนะ นี่ฝันพูดซะผมขนลุกเลย ไม่คือ ขนลุกจริง ๆไม่ผมพยายามแบบว่าจะให้คุณลองนึกตามนะครับว่าคุณไปแย่งเข้ามาผู้อารมณ์ผู้หญิงอ่ะถูกแย่งของรักไปอ่ะเขาจะเป็นยังไงเขาจะโกรธมากขนาดไหนของที่เขารอคอยมานานนับ10ปี20ปีหรือว่ารอเป็นชาติเลยก็มีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาร้องแต่ท่าที่แล้วหรือเปล่าเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไร อ๋อมันพอดีมีน้องนั่งทำงานด้วยกันครับ โถทางมันขยับเก้าอี้เหรอ ใช่ครับ โอ้หน้าตีจริงมาแหมทามิ่งดีเหลือเกิน ผมจะใจหายว้าวเลย เออ ลืมคิดเรื่องนี้สนิทเลยครับพี ่นี่แหละ ขอบคุณมากครับ ลองดูนะพี่เป็นห่วงนะต้นคูณเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงไม่จริงมาไม่มาเขาทำอะไรเราได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับป้องกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนดีกว่าแก้หลอนดีต้นคูณเรื่องนี้หลอนดี เดี๋ยวผมตอนแรกผมมีอีกเรื่องนึงติดนี่พี่ขวัญไว้เรื่องเจอที่โรงแรมที่บุรีรัมย์ครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอบหน้าก็ได้ไม่เป็นไรครับ มีคุณผู้ฟังส่งความมาครับจากสักเด็กผีทางบอนดีทางบ้านแย่ชลบุรีบอกว่าอาจารย์ต้นคูณมาทีไรหลอนทุกเรื่องเลยเจอแต่หนักทั้งนั้นตั้งแต่ฟังมาเรื่องสัญญาจากพบเก่านี่มีจริงนะครับผมก็เจอมันกับตัวเองแล้วด้วยของผมดีหน่อยที่เขามารอไม่ได้มาเอาไป ตอนนี้ผมไม่ห่วงเอแล้วครับผมห่วงชีวิตพวกผมนี่แหละครับ ไม่พี่พูดนี่พี่ไม่ได้ให้หน้าให้เราระแวงหรือว่าตกวิตกจริตอะไรนะแค่บอกว่า ระ มัดระวังตัวหน่อยบางทีก็เจอพระเนี่ยเช้าเนี่ยเดี๋ยวเช้ามืดเนี่ยก็ใส่บาตรทำบุญกันหน่อยนะครับ กรวดน้ำให้กับดวงวิญญาณผู้หญิงคนนั้นว่าที่ผมทำแบบนี้ผมไม่ได้มากีดกันเลยคุณเพราะผมเป็นห่วงคุณแล้วคุณอยู่คนละภพคนละชาติกับน้องผมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไป ครับ ได้เลยครับ ด ีกว่า เดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะนัดแต่ไอ้สามคนที่เหลือไปหาหลวงพ่อบางสกุลเป็นบางสกุลตายดีกว่าครับสบาย ก็ได้ก็ได้แล้วตอนนี้ทั้งสามคนที่อยู่ทีมเราเนี่ยมาอยู่ในแคมป์ในค่ายด้วยป่ะ มันก็นั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยครับ โ อ้ยเอาอีกแล้ว อะไร รวมไม่ผมจะบอกผมรวมทีมีพวกนี้ที่ไรต้องเจออะไรแปลกๆทุกทีเลยลืมจริงๆลืมจังๆไม่น่าชวนพวกมันมาด้วยเลย นั่นไงก็ดีแล้วล่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ด้วยกันเพราะว่าอยู่ด้วยกันจะได้ไปทำบุญด้วยกันไปอะไรด้วยกันนะ ครับครับ นี่เนี่ยคุณโชคดีเศรษฐีพันล้านบอกว่าคงจะมีกรรมร่วมกันอย่าลืมทำบุญให้เขาบ้างนะคะขนลุกเลยค่ะสนุกมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลยครับข้างที่พักนี่แหละ ใช่ ที่ก็เป็นวันแล้ว ถูกต้องที่เราบอกอ่ะข้างที่พักกันแหละแล้วก็พอฟังเรื่องนี้ก็นึกถึงแบบบางทีเห็นเด็กวิ่งผ่านบ้างเห็นดวงวิญญาณมันรออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงริมกำแพงใช่ไหม ขอนิดนึงนะครับพี ่ครับ เมื่อเย็นเนี่ยพอดีห้องน้ำ นี่แหละกำลังจะย้อนกลับมาถามเรื่องที่เกิดขึ้นที่เด็กพี่กลัวพวกเรากลัวไงพี่เลยนึกช่างใจอยู่ว่าจะถามดีไหมว่าถามต้นคุณมันดีไหมว่าอะไรเงี้ย อธิบายก่อนนะครับพี่คือพวกผมที่พักผมด้วยคือโรงยิมพละ ฮะ ที่โรงเรียนเขาอนุเคราะห์ให้นะครับ ครับ ตรงดินพระเก่า ๆ ห้องน้ำเนี่ยเราสร้างห้องน้ำก็ทำเป็นแบบกระโจงเอาผ้าแสลงคลุมเองอะครับแล้วเอาถังน้ำเข้าไปซึ่งรู้ว่ามันติดกับป่าช้าวัดที่ผมเพิ่งรู้ว่าตอนวันเนี้ยเพิ่งรู้ตอนบ่ายนะว่ามันเป็นป่าช้าทีนี้ก็มีเด็กเข้าไปอาบน้ำสตาฟผู้หญิงครับเข้าไปอาบน้ำ ครับ เขาตอนแรกพอเดินเข้าไปห้องอาบน้ำเสร็จมันก็มีเสียงผ้าใบตามด้านหลังครับพื้นๆอะไรเงี้ยเหมือนเสียงคนเปิดผ้าใบตาเข้ามาอะไรเงี้ยเขาก็อาบน้ำเขาคุยไปเออนี่น่าดีจังเลยมีเพื่อนมาอาบน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คุยโต้ตอบกันปกติเลยนะครับ อ ะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จเจ้าหน่อยเขาก็บอกไอ้ห้องอีกห้องนึงเนี่ยเขาบอกว่าเราอาบเสร็จแล้วเราไปก่อนนะ เนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งขยับโต๊ะได้ไหมเนี่ยไอ้คนข้างๆอ่ะ ขอโทษคร ับ ขอโทษครับ เออบอกมันอยู่เฉยๆก่อนได้ไหมต่อ ก็เลยบอกไอ้สตาฟฝั่งเราครับก็บอกเออเดี๋ยวรอแป๊บนึงสิเดี๋ยวเราจะได้ออกไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็มีเสียงอีกฝั่งประตูก่อนห้องนี้ครับเปิดปุ๊บไอ้ฝั่งเรามันก็กลัวเพราะมันค่ำแล้วไงครับผมเงียบแล้วมันก็กลัวมันก็จะมีเพื่อนเดินกลับไปที่พักด้วยมันก็รีบเก็บปุ๊บเปิดประตูออกมาที่วันเวลานี่มันเปิดเสียงเปิดประตูจากห้องนั้นอ่ะแล้วเขาก็ตามแบบตามกันอ่ะมันน่าจะเห็นกันทันอยู่ใช่ไหมครับ ใช ่พอเปิดประตูมามันก็เห็นหลังผู้หญิงใส่ผ้าถุงอ่ะเดินเปิดผ้าออกไปเดินเปิดผ้าออกไปแต่ไม่ใช่ทางกลับที่พักนะครับ ครับ ไอ้สตาฟฝั่งเราก็เลยบอกเอ้าเธอทำไมจะไปฝั่งนั้นมันเป็นกำแพงกำแพงป่าช้าครับทำไมจะไปฝั่งนั้นมันก็เปิดแล้วก็รีบวิ่งออกไปตามกลัวเขาอารมณ์อารามประมาณว่าเพื่อนเหมือนเพื่อนจะไม่รู้บ้างครับว่ากลัวอีกที่เดินไปก่อนจะไม่รู้ว่าตรงนั้นมันเป็นกำแพงป่าช้าม ันก็เปิดผ้าปึ๊บออกไปปรากฏที่เห็นคือเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินทะลุกำแพงเข้าไปฝั่งนู้น จริงเหรอ เนี่ยยังนั่งก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการนั่งขยุบกันอยู่เนี่ยพี ่ขยุบคือการรวมกลุ่มกันใช่ไหม ใช่ครับ เรียกว่าขยุบ มาเนี่ยแหละใช่ครับมารอคนหมู่ใหญ่มานี่แหละพี ่ตอนนี้นั่งอยู่อีกคนอ่ะ รวมผมก็เป็น10ครับ โอ้10คน ตอกไม้บ้างเตรียมงานบ้างแล้วก็อยู่ในรัศมีที่มองกันเห็นนะครับ ครับผมเออก็ดีก็ถือว่าอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆกันเนาะอยู่กลุ่มใหญ่พอสมควรกัน ตอนน ี้ก็ เลยเปลี่ยนห้องน้ำเดินไกลหน่อยไปขึ้นที่ตึกแต่ก็ยังปลอดภัยกว่าครับ แน่ใจ ห้องคงปลอดภัยกว่าพี่เพราะที่ตึกยังไม่เห็นอะไรครับ อ้าวเหรอแล้ว อีกเรื่องนึงที่ผมเรื่องกับเรื่องของ A แป๊บนึงนะครับอีกเรื่องนี้ผมแปลกใจมากคือเคสน้องเอเนี่ยผมสัมผัสอะไรไม่ได้เลย ส่วนมากเออใช่ส่วนมากต้นคูณเนี่ยจะสัมผัสแปลกๆมีความรู้สึกแปลกๆตั้งแต่คือจริงๆแล้วเรื่องเอเนี่ยต้นคูณเนี่ยน่าจะรู้สึกตั้งแต่ตอนเข้าไปดูห้องนะ ใช่ครับ แต่คราวเนี้ยไม่รู้สึก จับอะไรไม่ได้เลยครับคือไม่ถือมือจะมาตอนที่ไปลุกลามเจ้าเอคืนก็เริ่มมีเสียงรีดบ้างอะไรบ้างที่ซอยไม่หวั่นฟังครับก็เลยแปลกใจว่าเออเคสแบบนี้เราก็เพิ่งเคยเจอว่าเหมือนก็เลยคิดเหมือนที่พี่ขวัญพูดว่าหรือเป็นเพราะเราไปแทรกเขาหรือเปล่า ระหว่างกลางเขาหรือเปล่า ใช่ครับก็เดี๋ยวนำเราพี่ขวัญว่าครับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปทำบุญแต่เช้าเลย ครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวจะรายงานตัวเป็นระยะครับก็หวังว่า สี่ วัดโจกนี่จะยังอยู่รอดปลอดภัย อยู่รอดสิต้องรอดพี่เชื่อต้องอยู่ปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อย่างที่พี่บอกแนะนำแหละ น้องก็บวชแล้วแหละครับก็รีบเดี๋ยวจะได้รีบส่งน้องบวชเมษาก็น่าจะปลอดภัยแล้วแหละ แต่เอไม่ได้มาด้วยใช่ไหม เอโอ้ไม่ครับไม่มาครับเพราะให้เอเขาอยู่ฝั่งด้านนู้นไปเลยเพราะเราไม่เสี่ยงครับยังไม่อยากเสี่ยง ครับ แต่ตอนนี้ผมเสี่ยงแล้ว เออเดี๋ยวเราอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนกันด้วยนะ ครับผมจะได้นอนไหมพี่ผมว่าผมตั้งป้อมไม่นอนกันแล้วเนี่ย เอาหรอจะรอน้องๆมาเลยใช่ป่ะ ไม่มันมีอะไรอีกเดี๋ยวผมเก็บไปเล่าให้ฟังทีเดียวครับผมเชื่อว่าไอ้ค่ายนี้ก็จะมีอะไรให้พี่ขวัญเล่าให้พี่ขวัญกับทีมงานได้ฟัง นี่ไงพี่จะถามต้นคูณว่าตอนนี้รู้สึกอะไรได้ป่ะที่เนี้ย ไม่คือถ้าเข้ามาหาเราตั้งแต่วันแรกเนี่ยผมหลายๆครั้งคือถ้ามันมาเปิดอย่างเงี้ยมันก็มีอะไรตามมาแน่ๆแหละครับพี่ อ๋อ เพราะเราเจอเปิดไปแล้วตอนเย็นนะครับ พี่ขวัญรบกวนนิดนึงดิห้องน้ำที่น้องไปอาบน้ำไกลมากไหม ก็อยู่ท้ายโรงยิมครับพี่แต่ตอนนี้ผมไม่เดินนะครับผมบอกเลยว่ามืดมากครับผมไม่เดินไปแน่นอนพี ่พี่ก็ไม่อยากให้น้องเดินหรอกแค่ให้น้องชงงกดูพี่หน่อยได้ไหม ถ้ามองจากมุมที่ผมอยู่ตอนเนี้ย เห็นไหม มันจะมองเห็นจากประตูลูกกรงที่มันเปิดอยู่ครับคือมันก็จะมองเห็นผ้าใบ เป็นผ้าใบฉากผ้าใบที่เรากันไว้ครับฉากแรงที่เรากันไว้ครับแต่มันน่ากลัวอย่างที่เพราะว่าถ้าคนสติไม่จริงมันจะมีต้นไม้เยอะๆขึ้นแล้วบางทีก็เหมือนแบบเป็นถ้ามองไม่ดีก็จะเหมือนเป็นคนยืนอยู่บนกำแพงจริงๆพี ่ ต้นไม้ข้างฝั่งตรงข้ามมันหนามากเป็นแบบมันคือป่าช้าโบราณนะครับ บรรยากาศนี่แบบมันได้ใจจริงๆเลยนะฮะอ่ะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตึกนอนครับ ได้ได้ได ้พรุ่งนี้ก่อน เออนะพรุ่งนี้อย่าลืมทำบุญนะพาแก๊งสี่หัวโจกนะครับ ได้ครับได้ พวกเรามาทำบุญนะต้นคูณขอบคุณมากๆน่ากลัวสุขสนานตื่นเต้นมากๆนะครับ เดี๋ยวนี้จืดไปไงต้องขออภัยด ้ วย ไม่จืดไม่จืดเลยสนุกเลยนะครับมีคุณผู้ฟังหลายท่านโดยเฉพาะช่องสตรีมมิ่งของเราเนี่ยนะครับมีการแชทกันมาบอกว่าเป็นห่วงพี่ต้นคูณแล้วก็น้องๆอีก3คนนะอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็จะพยายามรักษาเนื้อรักษาตัวจนถึงเมษาครับหมดเมษาก็คงน่าจะให้น้องได้ส่งน้องเอได้บวชแล้วก็คงน่าจะปลอดภัยหวังว่านะครับ ครับผมก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะ คร ับ ผมอ ะไรครับต้นคูณไงขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเรื่องต้นคูณจะเป็นเรื่องที่โชคดีได้รับของรางวัลหรือเปล่านะครับ ครับ ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ